Hvala smo to svi. Tako, dobar dan svima još jednom. Moje ime je Dino Paračina iz Hrvatskog debatnog društva. Ja ću vam ovaj uvodni dio, ajmo reći, voditi. Ja bih vam čak sve lijepo pozdravio, zahvalio vam se što ste došli. Zahvalio sam udruzi K-Matrix koja organizira projekt Star Voice, financiran od strane Europske unije. U slovu koju smo zapravo našli na ovom drugom danu deliberativne rasprave građana. Također bih još pozdravio posebno naše kandidate za gradonačelnika Karlovca, koji sjede tamo u drugom redu, koji će imati zapravo svoju debatu malo kasnije tokom ovog programa. Osim toga bih se posebno zahvalio na dolasku našem panelu stručnjaka, koji ćete imati priliku čuti i vidjeti njihove komentare na cijeli ovaj projekt, u kojem su neki od vas sudjelovali, neki možda nisu, ali vidjet ćemo zapravo sve to radi. Ja bih za početak pozvao gospođu Manuelu Kastunić, predsjednicu udruge za društveni razvoj K-Matrix, da nam kaže par uvodnih riječi. Evo ga. Znači, dobro jutro svima i lijep pozdrav ispred udruge K-Matrix, koja je nositelj na projektu Star Voice, koji se provodi u suradnji sa gradom Karlovcem, koji je naš današnji domaćin ovdje, također sa udrugom Polka, veleučilištem Karlovac i Fakultetom političkih znanosti. Ja se ispričavam, malo sam bolesna, pa ću ovdje kašljucati. Današnja debata biti će nešto kraća nego što je to bila prvi put, no vjerujem kako će biti jednako interesantna i jednako zanimljiva. Ja neću previše dužiti sa ovim govorom, pošto evo već sad smo u malom kašljenju, već ću prepustiti riječ, pardon, s vama ispričavam, prepustiti riječ ovaj našim daljim govornicima. Evo ga, hvala vam lijepo. Ja bih još pozvao sad za početak gospođu Martinu Furtek-Hajdin, koja je predstavnica grada Karlovca, da nam je ona kaže pa. Došli nam danas u velikom vijećnosti grada Karlovca. Ja sam isto malo prolažena, ali nešto ne kažem, pa neću, pokušat ću ja ne dumiti. Drago mi je da smo se našli u ovako velikom broju, jer očito da svi imamo jedan te isti cilj, a to je obnovljena gradska karlovačka jezgra. Htjela bi, s obzirom da nam je sljedeći naslov Zvijezda odakle početi, ipak reći par uvodnih riječi o tome da smatramo da su se prvi koraci u revitalizaciji Zvijezde ipak i napravili. U strategiji razvoja grada Karlovca do 2020. godine određena su i definirana tri strateška cilja. Jedan od njih je revitalizacija gradske Zvijezde, međutim i u prva dva, a to je konkurentno gospodarstvo i kvaliteta života, provlači se i također Zvijezda nalazi svoje mjesto. Nakon naše generalne i temeljne strategije do 2020. godine, grad Karlovac i njegove ustanove i tvrtke uradile su i donijele svoje sektorske strategije i mogu reći, neću se nabrajati, ali ponovno radi se i o strategiji kulture, turizma, športa, energetske učinkovitosti, svugdje u svakoj od tih dokumenata Zvijezda našla svoje mjesto. Koliko god školovali bili, ja znam da termin strategija uglavnom u svih nas izaziva skepsu. Radi se uglavnom i bojimo se nekih dokumenta koji su suhoparni, koji nisu za provedbu. Međutim, svi mi moramo znati da bez strateškog planiranja, bez tih strateških dokumenta nema ni dobrih projekata, nema dobrih realizacija, a isto tako, nijedan projekt se ne može kandidirati za bilo kakvu izvor financiranja bez utemeljenja u svojoj strategiji. Što se tiče provedbenih dokumenata, evo ja moram reći sa ponosom da smo 28. ožujka usvojili urbanistički plan uređenja Zvijezde. Zašto s ponosom? Zato što je od 60. godina, kada je Zvijezda postala zaštićena kulturno-povijesna cjelina, nije bilo nijednog dokumenta koji je metodološki napravljen, koji se odredio i formalno usvojen kako obnoviti Zvijezdu, kako tretirati zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu. Radi se o urbanističkom planu, radi se o konzervatorskoj podlozi i to su oni temeljni dokumenti bez kojih prave obnove niti nema. Moram reći, ne znam koliko ste pratili, postala inicijativa da se taj dokument ne usvoji, da se skine sa sjednice gradskog vijeća. Ja sam sretna što se to nije dogodilo, a postoje razlozi brojni zašto sam sigurna da je taj dokument trebalo usvojiti i da je on dobar. Izvojit ću samo dva. Prvo, ne radi se o jednom dokumentu koji je radio jedan arhitekt, jedan urbanista. On nije napravljen jednodimenzionalno. On radi se o dokumentu koji je interdisciplinaran, koji je rađen 3 godine, u kojem je uključen rad brojnih struka i brojnih stručnjaka. Neki i formalno ugovorom, tako da su uz urbanistički plan izrađene i konzervatorska podloga, sociološko-demografska, prometna, hortikulturna, ekonomska analiza i podloga. Osim sudjelovanja svih ovih struka, uključili smo vrlo aktivno i opću javnost i stručnu javnost. Odradili smo 6 radionica, odradili smo brojna anketiranja, individualne razgovore i javne tribine. Drugi razlog zašto sam sigurna da je taj dokument dobar je zato što su oni rezultati koji su utkani u ovaj dokument stvar konsenzusa ili volje većine. Isto tako, vidjet ćete, danas će vam se prezentirati rezultati zaključci radionice ovog projekta Star Voice, koji je vodila udruga kao Matrix, i one preporuke koje su date u izvješću udruge i projekta gotovo su identične sa svim onim zaključcima koje smo i mi ustanovili u tijekom izrade urbanističkog plana. Neke su već utkane i u provedbi, a neke će tek biti dio našeg cilja. Prema tome, bez obzira da li smo metodološki bili jednaki, išli smo sličnim putevima, možda ne istim, ali smo došli do istog cilja i istih zaključaka. I prema tome, zaista smatram da možemo svi biti zadovoljni, jer ste mnogi od vas bili utkani u ovaj proces, da je on završen i da postoji formalno opredjeljenje gradskog vijeća i grada Karlovca. Da budućnost, odnosno revitalizacija Bjezene počinje od 28.3. ili možda današnjeg dana, govore i brojni projekti koji su realizirani, a ja bih se osvrnula na one najveće, i to nakon Domovinskog rata. Uređena je ova zgrada koja je dobro pokućena, uređen je obrtnički centar, studentski centar, obnovljena je zgrada Gradskog muzeja Čačkog doma. Prenamijenjena je vojarna u Radićevoj ulici koja je postala trgovačko-ugostiteljska škola. Zatim je uređeni su brojni objekti veleučilišta koja je također uređena u jednoj bivšoj napuštenoj vojarni, uređeni studentski dom, nedavno otvoren, nekadašnji vojarni pana Josipa Jelačića. Brojni su projekti vodovode i kanalizacije u nekim dubinca Gradske zvijezde. Zatim privatne investicije stambeno-poslovnih građevina u Haulikovoj, Križaničnoj i drugim ulicama. Isto tako, ispričavam se, uređuje se još i danas Franjevački samostan i uređeni Franjevački muzej. Trenutno u Zvijezdi i oko Zvijezde također bujaju i realiziraju se novi projekti. Završava se izgradnja glazbenog paviljona, izgrađuje se eparhijski dvor, obnavlja se zgrada parohije, uređuje se zgrada u Bankomatske 7. Hotel Central, u utorak 24. travnja, postala je pravomoćna građevinska dozvola za njegovo uređenje. Zatim uređenje zgrade u Krašinoj 2, bivša zgrada Tamada, zgrada u Banjačićevoj. Upravo je tijeku javna nabava za kompletnu projektnu dokumentaciju za obnovu infrastrukture u Zvijezdi. Dakle, o tome smo već pričali, radi se o kompletnoj izmjeni povijesne, energetske i vodne infrastrukture svih naših ulica u Zvijezdi. Zgrada Lužane, kao i trg, imaju lokacijsku dozvolu. Međutim, početkom godine dobili smo 2 vrijedna, interesantna pisma namjere veleučilišta Karlovačkog i glazbene škole. To su 2 obrazovne institucije koje pronalaze svoje mjesto i svoj interes u zgradi Lužane. I smatram da će ovaj projekt zaživjeti možda i određenu reviziju, da ćemo izmijeniti lokacijsku dozvolu i da ćemo postati partneri, znači u grad Karlovac i ove 2 kulturne i obrazovne institucije u gradu Karlovcu. I smatram da će ovaj sadržaj koji bi se mogao dogoditi na trgu pana Josipa Jelačića biti jedan dobar generator novog života na Zemlji. Spomenička renta, rekla bih vam par rečenica o njoj. U posljednjih 10 godina u Zvijezdu je uloženo oko 8 milijuna kuna iz spomeničke renete. Putem natječaja ulagano je u 48 zgrada koje su bile privatne i jesu privatne. 1.300.000 kuna uloženo u zgradu veroučilišta. U arheološka istraživanja i dokumentaciju grada Karlovca 2,5 milijuna kuna. Uz sve ove graditeljske zahvate možemo navesti, ja ću pobrati samo par aktivnosti koje se dešavaju, znači aktivnosti, manifestacije, događanja u Zvijezdi koje su već postale tradicije. To je naš vrlo posjećeni medijski bal, znači kada stavimo rođendan grada Karlovca, znamo svi kako izgleda Trg bana Josipa Jelačića, projekti i programi knjižnice za mlade, zatim aktivnosti glazbene škole, projekti Zvijezde u školi, Karlovačke vrtune i mnogi drugi. Imala sam potrebu ipak napraviti jedan mali rezime, pokušala sam biti zaista sažeta, ne bih htjela vrijeme zlorabiti za jednu kvalitetnu i aktivnu raspravu. Međutim, evo, naprosto imam potrebu reći da se ipak na Zvijezdi radi, da to nisu mali pomaci. I na kraju prenosim pozdrave gradonačelnika grada Karlovca, koji zbog svojih obveza danas nije mogao biti sa nama. Međutim, sa nama su kandidati za budućeg gradonačelnika i evo, ja se duboko nadam, iako nije sa nama, on je siguran da je gradska uprava ovih prethodnih godina sagradila vrlo dobre temelje i možda pokoji zid velebne građevine koju zovemo revitalizacija Zvijezde. Znate kako je sa temeljima? Kada se grade i zgradi, oni se više ne vide, a ako su temelji dobri, oni se više niti ne priča. Kako sam i sama sudjelovala u ovim procesima, ja sam sigurna da je to tako. Vjerujem da će se plodovi tek sada vidjeti, oni pravi plodovi, da će tek sada doživjeti konkretni zahvati i konkretni projekti. A duboko se nadam da će se raditi optimizam i vjera da svi to iskreno želimo i da smo sposobni to učiniti. Hvala vam lijepo. Hvala vam puno. Prije nego što krene, predstavljam je rezultat samog istraživanja. Ja vas podsjetio da ove papiriće koje ste dobili za napisati pitanja za debatu kasnije za gradonačelničke kandidate. Svako nemojte zaboraviti da napisati svoje ime na njih. Držite se pitanja same Zvijezde o kojoj razgovaramo. I sa ove strane i preko će stajati ljudi sa narandžastim karticama. Pa ako ste neko pitanje koje biste htjeli predložiti, samo prosvijetim ima. To je to. I podsjetim vas da vam mogu tele sključite, provjerim da li su sključeni, ako neko možda nije. Sada bih pozvao gospodina Igora Kuštrebu iz udruge K Matrix da nam predstavi rezultate istraživanja ovog projekta Star Voice na Sarajevo. Evo, lijepo vas pozdravljam ispred udruge K Matrix i projektnog tima Star Voice. Samo trenutak. U sljedećih 15 minuta predstavit ću rezultate istraživanja kao dio aktivnosti projekta Star Voice. Sam projekt počeo je u studenom 2015. a s anketnim istraživanjima počeli smo negdje u rujnu prošle godine, krajem rujna. Radi se o takozvanom deliberativnom anketiranju za kojem vjerujem da ste čuli u zadnjih godinu dana. To je prvi put provedeno ovdje u Karlovcu i ukratko rečeno to podrazumijeva mjerenje mišljenja o nekom problemu prije i poslije strukturirane rasprave. Pretpostavka je da će doći do određenog pomaka u mišljenjima i te pomake smo mi mjerili u ovim projektima. Par osnovnih informacija, dakle tema našeg istraživanja bili su prioriteti u procesu revitalizacije Zvijezde. Dakle, što građani misle, koji su prioriteti i odakle treba početi s obnovom da se vrati život u Zvijezdu. Prvi dan deliberacije, ili kako smo ga mi nazvali prvi dan građanskog savjetovanja, održan je 19.11. prošle godine i ime tog događaja sugeriralo je upravo i temu zvala se Zvijezda, odakle je započeti. Istraživali smo naselje Karlovac, u što je ušlo ukupno 12 gradskih četvrti i 11 mjesnih odbora. Terensko istraživanje započelo je krajem rujna, kao što sam rekao, i trajalo je skroz do građanskog savjetovanja, negdje do 17.11. Anketirane su ukupno 973 osobe. Anketirani su provodili studentice i studenti, ukupno njih 33. Služili su se znanstvenom metodom slučajnog hoda, što ne znači da su nasumično nalazili ljude na ulici, već da su išli po unaprijed određenim pravilima po standardnim objektima. Iznimka je bila sama Zvijezda, čiji stanovnici su u uzorku visoko reprezentirani. Unutar Zvijezde su anketari išli od objekta do objekta, od kuće do kuće. Treba dakle napomenuti da u našem uzorku ima puno više stanovnika Zvijezde nego što je stvarno stanje u gradu Karlovcu. Postoje dva uzorka ovog istraživanja. Prvi je kompletni uzorak terenskog istraživanja, to je tih 973 ispitane osobe, a drugi uzorak je samo za građanskog savjetovanja. Njih je bilo 92. Razlog zbog kojih smo odvojili uzorke je zato što mjerenje pomaka u mišljima možemo gledati samo na uzorku od 92 osobe, to jest kod onih ljudi koji su došli, koji su ispunili prvi upitnik, koji su došli na raspravu i ispunili završni upitnik. Počnemo s rezultatima istraživanja na području cijelog Karlovca. To je dakle taj uzorak od 973 osobe. Najvažnije pitanje je bilo dakako da što je prioritet u revitalizaciji Zvijezde. Evo možete vidjeti graf, nadam se da svi vide. Plava boja označava broj onih koji se slažu, a crvena broj onih koji se ne slažu s određenim tvrdnjom. Dakle, najveći broj građana smatra da je prioritet revitalizacije Radićeva ulica. S tom tvrdnjom slaže se čak 95% građana. Na drugom mjestu je Trg Bana Jelačića, 87%, pa stambeni objekti, Kineska četvrt i zadnji su Bedevni Šančevi sa 62%. Ovdje je važno napomenuti da ponuđene opcije ne isključuju jedna drugu, nego jednostavno radi se o prioritetima. Dakle, što građani smatraju koji je prioritet ispred ovih drugih opcija? Gledamo sljedeće slično pitanje, ali sa malo proširenim odgovorima. Dakle, koliko su sljedeći sadržaji važni za revitalizaciju Zvijezde? Evo opet graf. Ponuđeno je ukupno 10 odgovora i moram reći da ovi sadržaji koji su ponuđeni su se iskristalizirali tijekom intervjua koje smo vodili u sklopu projekta s raznim dionicima i akterima unutar Zvijezde i građanima, stanarima. Proveli smo ukupno 70-ak tih intervjua i ovi sadržaji su se nekako najčešće spominjali, pa smo njih ponudili kao odgovore. Radićeva je opet u vrhu sa 92% onih koji se slažu da će njena obnova najviše pridonijeti revitalizaciji Zvijezde. Zatim Kineska četvrta 87%, Menza na trećem mjestu sa 82% i to u zgradi Kanoda. Kineska nadalje, na drugom mjestu, pa Bedem i Šančevi na četvrtima, najmanju podršku imaju konzervatorski odjel u Kamodu i administracija da se preseli u prostor Oružanja. Malo Radićevoj ulici. Dakle, još par tvrdnji koji potvrđuju stav građana da je Radićeva prioritet u obnovi. S tvrdnjom da je Radićeva žila kucavica i da će njena obnova najviše pridonijeti revitalizaciji Zvijezde, slaže se 91% građana. 80% ispitanih, to vidite u ovom donjem grafu, misli da se što prije trebaju osigurati sredstva za projekt pomoćenja i obnovu infrastrukture u Radićevoj. S tvrdnjom da bi grad trebao osloboditi vlasnike obrta i trgovina koji posluju u Radićevoj svih komunalnih i drugih davanja, slaže se 64%. Ovdje je 17% onih, kao što vidite, koji se ne slažu s tom tvrdnjom. Slijede Bedeni i Šančevi. Dakle, iako su najniže na listi prioriteta, Karlovčanima su Bedeni i Šančevi vrlo važni, kako je pokazalo istraživanje. Čak 91% ispitanih odgovorilo je da im je tvrđava u obliku šestokrake zvijezde ili ostaci tvrđave, bolje rečeno, najvažnije što treba očuvati kao baštinu. Istovremeno, 86% njih misli da bele mišančevi trebaju ostati kao uređene zelene površine. Pogledajte ovo, kada se spominje uklanjanje objekata poput tehničke škole, parkova ili studentskog doma radi obnove bedema i šančeva, tu su Karlovčani dosta protiv. Evo vidite, čak 70% ispitanih je protiv toga, a samo 15% se slaže s tom tvrdnjom. Trg bana Josipa Jelačića. Pitanje je glasilo. Koji su sadržaji u okolnim zgradama poželjni za oživljavanje trga? Tu se misli prvenstveno na zgradu Kamod i Oružana. Vidite graf, opet plava boja onih koji se slažu, crvena koji se ne slažu. Sadržaj veleučilišta i glazbene škole dobili su najveću podršku. Sadržaj veleučilišta u zgradama oko trga priželjkuje 84% Karlovčana, a glazbene škole 78%. Tržnica je na trećem mjestu, pa novi stanovi 59%, na četvrtom mjestu i administracija je zadnja, to jest na petom mjestu, sa 47%. Veleučilište se dakle pokazalo kao poželjen akter revitalizacije unutar Zvijezde, s tvrdnjom da Zvijezda nije mjesto za studentski život zbog kratkoće boravka studenta i njihove nedovoljne kupovne moći, ne slaže se 52% građana, dok se samo 20% s tom tvrdnjom slaže, dakle da studentima nije mjesto u procesu revitalizacije. Jedna zanimljivost vezana za Veliku Vojarnu na trgu je da 67% ispitanih misli da bi grad Karlovac trebao vratiti tu Veliku Vojarnu u svoj posjed. Slijedi par pitanja vezanih za upravljanje Zvijezdom. Dakle, zbog čega Zvijezda nije obnovljena u većem opsegu u posljednja 4 desetljeća? Na prvom mjestu je manjak političke volje s 81%, pa lokalna administracija 73%, manjak novca treće mjesto sa 64%, a najmanje građana misli da je kriva nezainteresiranost građana i konzervatorski uvjeti. Vidite, konzervatorski uvjeti su na predzadnjem mjestu, nezainteresiranost građana na posljednjem mjestu. Pogledamo pitanje kome treba povjeriti obnovu Zvijezde. Niti jedan od ponuđenih odgovora zapravo nema nekakvu snažnu podršku, ali na prvom mjestu je novo osnovana agencija posebno za Zvijezdu. 53% je ta podrška. Novo tijelo unutar uprave je odmah na drugom mjestu, 47%, dakle mala je razlika između. Gradonačelnik je na trećem mjestu, ali tu treba reći da je kod ove opcije više onih koji se ne slažu s tom tvrdnjom nego onih koji se slažu. Isto tako je i s menadžerom za Zvijezdu, a najmanje ispitanih misli da su postojeća tijela dovoljna i da ne treba osnivati nova. Sljedećih nekoliko slajdova predstavit ću rezultate ankete samo sa građanskog savjetovanja 19.11. Dakle, to je onaj uzorak od 92 osobe koje su došle ovdje raspravljale i popunile završeni. Fokusirat ćemo se samo na promjene u mišljenjima prije i poslije rasprave. Par osnovnih informacija. Ideja savjetovanja je bila da mjerimo stavove na početku i na kraju, kao što sam već rekao, a nakon tog proučimo je li došlo do ikakve promjene. Te subote, 19.11. prošle godine, došlo je preko 150 ljudi, ali samo 92 je ušlo u naš uzorak koji smo istraživali. Valja naglasiti da su stanovnici Zvijezde visoko zastupljeni s čak 42%. Samo za usporedbu, 9% otprilike je brojka populacije Zvijezde, gradske četvrti Zvijezda u cijeloj populaciji Karlovca. Pogledamo izjašnjavanje o prioritetima prije rasprave. Nema nikakvih iznenađenja, tu je Radićeva opet na prvom mjestu, Trg na drugom, pa Kineska, obnova stambenih objekata i Bedi Mišančevi na posljednjem mjestu. I sad pogledajte graf što se dogodilo nakon rasprave. Radićeva se samo učvrstila na prvom mjestu, sad pak 95% ljudi misli da treba početi od Radićeve ulice. Stambeni objekti su skočili na drugo mjesto sa 89%, ali Trg bana Jelačića je odmah ispod. Mala je razlika, 1%. A najveća promjena je zapravo kod Bedema i Šančeva. Njima je podrška dosta pala, sa 55% na 30% i sada je više onih koji se ne slažu da treba početi s obnovom od Bedema i Šančeva, nego oni koji se slažu s tom tvrdom. Par riječi o nekim značajnim promjenama i pojedinačnim tvrdnjama. Za postojeće ruševno stanje objekata u Radićevoj ulici najodgovorniji su privatni vlasnici nekretnina. Tako je glasilo pitanje u anketnom upitniku. Vidite na grafu, to je također porastao broj onih koji se slažu s 23% prije na 46% poslije rasprave. Dakle, poslije rasprave bilo je više onih koji misle da su privatni vlasnici najodgovorniji, od onih, bilo ih je više od onih koji misle da jesu, nego onih koji misle da nisu. Još jedna značajna promjena, zbog skupoća održavanja i ulaganja u zgradu Oružane, grad bi tu zgradu trebalo prodati ili dati u koncesiju. S tom tvrdnjom se prije rasprave slagalo s 60%, a poslije 39%. Dakle, podrška toj tvrdnji je pala za 21%. Uvijek žustro pitanje o gradnji podzemne garaže. Na pitanje o gradnji garaže ispod Trga bana Jelačića prije rasprave nije bilo nekakvog jasnog generalnog stava, barem kojeg smo mi izmjerili. Gotovo jednak broj je bio onih koji se slažu i ne slažu sa tom tvrdnjom. Poslije rasprave je snažno porasao broj onih koji se ne slažu, dakle koji su protiv izgradnje garaže. 58% naspram 22% u korist neizgradnje garaže ispod Trga bana Jelačića. Značajan porast podrške bilježi i glazbena škola u Oružani. Podršku prije rasprave je dalo 59%, a poslije 75% ispitanih. Evo za kraj, pogledajmo što se dogodilo s mišljenjem o Agenciji za zvijezdu. I prije rasprave agencija je bila kao najpoželjnije tijelo za upravljanje procesom revitalizacije. A nakon rasprave ta podrška je još više porasla, s 52% na 79% poslije rasprave, dakle porast od nekakvih 27%. Par zaključaka, Radićeva je najveći prioritet za revitalizaciju zvijezde, to je apsolutno, barem po ovom istraživanju. Najviše ispitanih želi da procesom revitalizacije upravlja novo osnovana agencija posebno za zvijezdu. Bedem i Šančevi imaju značajno nižu podršku među prioritetima, ali su istovremeno građanima važni kao baština. I sadržaj veleučilišta smatraju se najpoželjnijima u revitalizaciji Trga bana Jelačića. Postoje neke indikacije da se opća agresivnost stavova smanjila prilikom ovog istraživanja, dakle da su ljudi manje zagovarali ili za ili protiv neke opcije. Ali za te tvrdnje bi trebalo još dublje ući u podatke, što ćemo raditi u narednim mjesecima. Tako da, to je to što se zaključaka tiče. Hvala vam na pažnji, zahvaljujem svim suradnicima i to je to. Ja bih vas pozvao još jednom, dakle, ako imate pitanja koje biste htjeli da se kasnije raspravljaju, kad bude debata našeg kandidata za načelnika, da sad, dok nam budu slučajno komentirali svoje mišljenje o ovim rezultatima, idealno vrijeme da posjetite, bit će kasnije još prilika za vrijeme same debate, ali možete biti 100% sigurni da će barem neka od njih postavljena promjena sad u ovom periodu to napraviti. Ja bih sad pozvao imamo dakle, panel stručnjaka koji imaju razno razne ekspertize vezano uz bilo život u Karlovcu, gore kao datum zvijezde, bilo rad u vlastnim područjima, koje će vam sad kratko predstaviti. Ja bih zamolio da samo probio kratko prokomentirati svoje mišljenje o rezultatima, dakle reći vam ko su što su i koja je njihova stručnost i šta oni smatruju o rezultatima. Možemo predstaviti. Ja sam Eva Magovac. Ja inače nisam stručnjak znači za urbanizam, graditeljstvo, nisam građevinac, nisam arhitekt. Na moju veliku žalost, vlasnik sam stare zgrade iz 19. stoljeća, tako da kao privatna osoba jako dobro znam s kojim se problemima susrećemo mi vlasnici starih zgrada u pokušaju njihovog obnavljanja, revitalizacije i dovođenja u nekakvu funkciju da bismo u konačnici mogli iznajmiti nekakav recimo poslovni prostor, to je u mom slučaju. Ovako sve na prvi pogled što smo sada vidjeli izgleda super, no kad krenete u realizaciju, znači adaptacije svoje zgrade, nailazite na hrpu problema. Znači moja obitelj se borila 10 godina sa denacionalizacijom. Na kraju kada smo taj lokal dobili, tu je bila jedna trgovina. Kada je ta trgovina izašla, jer nije više mogla plaćati najamninu, a uzmite u obzir da sam ja skoro godinu dana toj trgovini davala znači, najamninu za 1 kunu, nastao je problem na koji način pročine te fasade dovesti opet u stanje od prije recimo 100 godina. To je bio veliki problem. Obnova te fasade je koštala znači, po kriterijima konzervatora, fasada je sada prekrasna, da se razumijemo, obnova te fasade je koštala otprilike 15.000 eura, koje sam ja u principu platila iz vlastitog džepa. Cijelo to vrijeme, znači, moj poslovni prostor je stajao prazan, ja ga nisam mogla nikome unajmiti, mogla sam, ali za onaj dio, dio grada niko nije u principu bio zainteresiran. I kad sam uspjela, znači, dovesti svoj prostor, ajmo reći, u funkcionalno stanje, znači pročine fasade dovesti u poziciju koja je bila prije, recimo, ne znam, 100 godina, narednih godinu i pol dana je prostor stajao prazan, jer opet nisam mogla naći nekoga ko bi u njega ušao. Cijelo to vrijeme ja sam imala problem, tražila sam komunalnu naknadu, plaćala gotovo po punoj tarifi. Po tarifi kao da se u tom poslovnom prostoru i dalje nalazi trgovina. I to je bio moj veliki problem. Evo, od prošle godine uspjela sam useliti jednu malu, mladu firmu, JDOO, u taj poslovni prostor i išla sam im maksimalno na ruku, a mislim da bi tako trebao i grad i svi vlasnici poslovnih prostora. Znači, išla sam im maksimalno na ruku da im maksimalno smanjim najamninu. Meni je zapravo bilo u interesu da mi neko bude u tom prostoru, da neko plaća na koncu konca barem te troškove, nekakve osnovno održavanje i režija. I evo ga, sada sam u velikoj dilemi što će se dogoditi znači kada se od 1.1.2018. uvede porez na nekretnine. Evo ga, to su otprilike moji problemi s kojim sam se susrela kao vlasnik, odnosno suvlasnik nekretnine iz 1874. godine, točno. Evo. Hvala puno. Javljeno mi je da mnogi od vas već imaju napisana pitanja na cedulje. Pretpostavljam da ih čuvaju zato što žele, ako im padne vaša pamet pitanja. Sada ćemo probati da organizirati dođe još cedulje, ako samo probajte kad napišete pitanje, proslijedite pitanje, dobro ćete prazno nove cedulje. Pa se nema napisati. A sad mi posljednje što prije da je mogu da organizirati, da imamo pitanje na pitanje kako treba da vam pravo. Ja sam Marijana Mišćan, pričuću sam kažem iz inženjera. Samo ovaj posao koji bi sada obavljen je obavljen fantastično. Koliko ga je napravljeno, koliko raka je završeno, mislim da bi se trebalo početi sa konkretnom realizacijom prema prioritetima i ciljevima koji su istraženi. Ja sam postavila nekoliko pitanja, a ta pitanja se... Neće ne zaplaću. Postavila sam nekoliko pitanja, pa ću ih pročitati. Ako je odabran jedan ili više ciljeva na pitanje gdje započeti s obnovom dijete, iz kojih se izvora mogu osigurati sredstva, koje sve radnje treba poduzeti i koji bi zato svih aktivnosti. Da li tako uložena sredstva mogu i svakom potaknuti razvoj nekih djelatnosti, uslužnih, turističkih, edukativnih, koje bi to ulaganje opravdali i stvorilo uvjete za stvaranje novih vrijednosti? Da li se planiraju istraživanja da bi se dobili odgovor na ta pitanja? I tko bi bio uključen u sve procese od odluke do realizacije odobrenih ciljeva? Evo, mi smo već čuli neke odgovore na ovo moje pitanje, ali mislim da bi ih trebalo još. Hvala. Dobar dan svima, Sonja Jakšić, konzervatorka geode u Karlovcu. Na početku bih htjela iskazati svoje zadovoljstvo rezultatima istraživanja koje su pokazali da konzervatori nisu krivi baci svoje. Dobro, znači da smo prezadnji na pozdravljam najbolje ovu akciju uopće udruge K-Matrix koja se pozabavila pitanje revitalizacije svijeste. Mislim da su rezultati ovih istraživanja u skladu sa mišljenjem konzervatorskog odjela o tome da prvo treba krenuti sa revitalizacijom zgrada, građevinskog fonda i da su šančevi i benefitski sustav nešto što treba pričekati neku bolju ekonomsku situaciju, odnosno vrijeme kada će samo središte jezgre biti u pravom smislu revitalizirano. S tim se u postupnosti slažemo evo sa ovim javnim mišljenjem. Pročitala sam dakle i druge rezultate, po meni je malo ambiciozna ideja da se iz Zvijezde potpuno izbaci promet. Sumnjam da se stanovnici Zvijezde sa tim slažu. To je jedno pitanje koje je prometna studija ovoga revolucionirala, ali eto, to ćemo vidjeti šta će biti s tim. Ali posebno se želim nadovezati na ideju da se organizira građansko savjetovanje jednom godišnje na kojem bi se stanovnici jezgre upoznavali sa pravima i obvezama. Naime, na prošloj raspravi pitanja koja su meni bila upućena, jako su mi iznenadila, a glasila su tipa tko je kriv ako padne crijep sa moga krova. Dakle, građani moraju biti upoznati sa svojim pravima i obvezama, a na temelju toga vrlo je važno da se kao prva tema tih tematskih savjetovanja postavi pitanje vlasništva. Znači, da stanovnici znaju za što su odgovorni, što su njihove dužnosti. Pogotovo treba poticati razrješenje vlasništva koje su u Zvijezdi u popriličnom broju nerješena, te poticati izradu elaborata etažiranja kako bi među sobom u suvlasništvu znali tko je za što odgovoran. Mislim da je to ključno jer za bilo koju kandidaturu i javnih i privatnih objekata vlasništvo se postavlja kao ključan element bez kojeg i veliki, već jako dobro pripremljeni projekt, ne samo u Zvijezdi, nego i drugdje padaju i financijska sredstva nije moguće ovoga osigurati. Sa druge strane, što se tiče grada Karlovca, mislim da je potrebno da se nastavi neka vrsta sufinanciranja, da li je to spomenička renta, da li se to zove nekako drugačije, da li je to program na nacionalnoj razini ili je to pitanje lokalne vlasti. U svakom slučaju, stanovnici Zvijezde se ne bi smjeli osjećati kažnjeni što žive ovdje, nego bi na neki način morali biti potaknuti i zapravo zainteresirani za život u Zvijezdi. Evo tu dobar dan, Antona Lajko, profesor na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu. Kao prirodoslovac, vrlo kratko, jako mi je drago da je provedeno ovo anketiranje, a sada prvi puta imamo zapravo matematički pouzdane rezultate koje nam pokazuju što građani žele. I mislim da su ti rezultati apsolutno odlični i da takvo neovisno ispitivanje građana dovodi do dobrih i pouzdanih rezultata, što znamo još tamo iz 19. stoljeća kad su dali ljudima da neovisno procjenjuju težinu jednog vola. I koliko god ljudi pucali, na kraju je prosjek bio dobar. Tako isto je i sa ovim rezultatom. S druge strane, sad znamo što građani žele. Možemo reći da su to vrlo realni zadaci. Znamo da su oni utemeljeni, dakle, u većinskom mišljenju građana. I s druge strane, odnosno s treće strane, sad se možemo ograditi od nekih fantazma koje su neki ispucavali, samo zato su bili izrazito glasni. Pa se zbog glasnoće pojedinaca ili vrlo malobrojnih to nametalo kao nešto što je užasno važno i što je prioritetno. Što sad iz ovog vidimo da nije tako. Tu je još i sociološka studija profesora Laja koja je vrlo u skladu s ovim rezultatima i još neke druge stvari. I mislim da budući gradonačelnik kogod bio treba zapravo samo se voditi ovim rezultatima i nalaziti sredstva i rješenja kako ove prioritete i ovim redom rješavati. Dakle, od gradonačelnika ne treba očekivati da se doživi kao pomazanik neba, pa opet provodi svoju volju, kadrovira, namješta i tako dalje, nego se doista brine interesima grada, ali prema ono što su građani rekli i što je, kažem, još jedno vrlo, vrlo realan rezultat. Eto, hvala, toliko. Dan svima, Darko Babić, filozofski predstavnik katedre za filologiju i pravnu raštvenu filozofsku fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mislim da je kolega poentirao nešto što sam, odnosno siguran sam da je poentirao nešto što ja imam prvo na svojoj listi i čini mi se da je to izuzetno važno, a to je da smo ovim projektom, odnosno ovim istraživanjem stvarno učinili, odnosno K-Matrix učinio onaj pomak prema tome da imamo aktivno građanstvo, odnosno da imamo rezultate, odnosno mišljenja koje doista građani iskazuju i koje ide kao svoj interes. To je izuzetno bitan proces, izuzetno bitan input nekakav koji imamo kao, odnosno rezultat koji imamo ovog projekta. Kao netko koji je prilično u dokumenti pravne baštine, naravno, čini mi se, gledajući dalje rezultate ankete, moj nekakav zaključak da se dogodio da se ovdje još uvijek događa preklapanje između toga što su kroz određene iznesene rezultate, što su interesi građana na dvije razine. Jedna je razina kojom se u anketi vidi od građani u stvari, naročito oni koji žive u Zvijezdi, imaju potrebu za tim da riješe neke svoje osnovne probleme koji nisu nužno vezani uz probleme, recimo to tako, upravljanja i promišljanja upravljanja kulturnog baštine. To je sasvim razumljivo i sasvim logično jer naravno moraju živjeti svoj svakodnevni život u tom prostoru. Dakle, u tom segmentu, u bilo kakvom obliku revitalizacije, to mora biti izuzetno, izuzetno važan element. S druge strane, čini mi se da potencijali koje je kulturna baština kao takva, što kao ekonomski, što kao društveni resurs ima, možda i nije bila u potpunosti komunicirana na, rekao bih, adekvatan način, na način kako danas svačemo i doista potencijalima koje baština kao takva ima. Što ne mislim da je propust ovog istraživanja, nego naprosto ukazuje na to da smo, kažem, na toj granici između jednog i drugog elementa. Zašto to kažem? Zato što mi se čini da s jedne strane smo imali onu anketu koja su pokazala da bedni mišačevi nisu nužno prišli, odnosno jesu prioritet, ali ne najviši prioritet, dok je nakon toga podrška toj ideji pala. Čini mi se da tu možemo, da takvi rezultati ponekad mogu ovisiti isključivo ili ponajprije o tome kroz način što, kako se prezentira što i kako određeni element, ovdje recimo BDM Šančev ili bilo koji drugi element, može učiniti za kvalitetniji život kako u samoj Zvijezdi, tako i Karlovca općenito. Opet, ako to usporedite, dakle, taj jedan pokazatelj koji bi možda sugerirao da element koji prepoznajemo primarno kao baština pada na listi, s druge strane, jasno vidljivo da zgradnje javne garaže je porasla podrška, dakle, da se ne dogodi zgradnje javne garaže, što opet, s druge strane, ukazuje na svijest po mojem tumačenju ukazuje na svijest da se prepoznaje taj element baštine. Tako da mi se čini da možda u tom segmentu, baš kad razmišljamo o potencijalima i onima što nam određeni elementi kulturne baštine mogu donesti, da tu trebamo možda biti malo oprezniji, odnosno trebamo kvalitetnije provjeriti, dodatno provjeriti doista kako i na koji način građani eventualno vide, makar i dugoročno, kako je kolegica iskazala, vide potencijale i onoga što kulturna baština kao takvu gradu, odnosno zvijezdi, može donijeti. Mislim da je za ovaj prvi dio s moje strane tu bi završio, odnosno svoj komentar bi ovdje zaključio i predao ovaj mikrofon koji se došao. Ja se lijepo pozdravljam. Dragost mi je čast raditi na problemu zvijezde, jer je to jedan veliki izazov. Ja mislim, ne samo za, nemojte se vrijediti, mali grad Kravac. To bio izazov i za Zagreb i za mnoge druge grade. Zašto? Zato jer je zapuštenost obrana. Kolegica Martina je rekla da je puno toga napravljeno. Ja osobno sam, ona to zna, drugi neki kritičan, mnogo toga nije napravljeno, a moglo je po mom sudu biti napravljeno, pogotovo od kad smo ušli u EU. Koliko je zvijezda koliko novaca, o tom neću se diskutirati, da skratim vrijeme, moramo biti disciplini. Samo jedna stvar je kandidatima i svima nama i meni samom, pitanje koje mi nisi na glavu non stop. Dakle, nisam destruktivno kritičan, nego naprosto hoću vidjeti da se u idućim mjesecima zauzmu stavovi što će se uraditi da se zvijezda miče s ove točke brže zato što postoji europski novac, na njega se može ići. Koliko je grad za zvijezdu dobio, ja o tom neću govoriti, ja to znam. K-Matrix je povukao 160.000 eura od EU, molim vas, prvo povuču. Ovi podaci, ponavljam ih uvijek i ponavljat ću ih, zato su vrlo instruktivni. Grad u vlasništvu u zvijezdi ima 20 zgrada. Od toga je 9 zgrada u lošem ili ruševnom stanju. Neće se dobiti, koliko su te zgrade, šta vam ne znači, tako dalje. To je 4853 kvadratnih metara u lošem ili ruševnom stanju. 2 zgrade su u rušenom, 7 u lošem. Na tome, tu su i podaci za županiju, koja dosta dobro, nema ništa loše i ruševnog, ali imaju samo 3 zgrade. Lako bi dobro kada imate samo 3 zgrade, što bi dobro kada imate 20. A katastrofa je država Republika Hrvatska, koja u zvijezdi ima 21 objekt, ogroman broj kvadratnih metara i koja gotovo da ni na koji način nema riječi za to. Znamo da je fenomen državnog vlasništva u Hrvatskoj u neredu. Gospodin Marić, koji sad vodi taj sektor, on se trudi da se nešto napravi, to je jako od same Republike Hrvatske zapuštena. Priča opet ako zapuštenu kartu. Dakle, ako grad Karlovac ima 4853 kvadrata tamo, onda bi se trebalo u svačiju glavu, u svačiji politički program. Mene ideologije ne zanimaju. Mene zanimaju praktični učinci. Vjerujem da i građani uvijek zanimaju praktični učinci. Ova anketa lijepo potvrđuje te vrlo konkretne stavove do koje sam ja došao prije 3 godine i u sociološkom intervjuu 50 uvaženih građana, stručnjaka grada Karlovca. Prema tome, imamo sada, i s tim završavam, mogu jako puno pričati, pozdravim sam za 5 minuta, ali to neću. Sad smo pred planom upravljanja, ono će biti govoren, o tome nam Martina može dati na kraju neke pogled. Ja mislim da smo u vrlo dobroj situaciji. Zašto? Dugo, dugo, od 80. godina, Karlovac nije uspio imati tračnice po kojima će vlak zvijezda voziti. Nije imao. To je katastrofalno, to je vrlo čudno. Ja sam to sve izanalizirao i to je tako. Možete u detalje ulaziti koliko hoćete, ali moj stav je neodgovoran. Da ga nije. Međutim, zahvaljujući trudu upravnog odjela, ja bih čak rekao usamljeničkom trudu gradske uprave, to je jedno druge, imamo urbanistički plan uređenja koji je ta tračnica, koji kaže gdje i što. Sada će se do kraja godine, nadamo se, napraviti plan upravljanja koji će reći što i tko i kako. Kako? Za koje novce, na koje načine, koja pravila igre, tako da. Zato me, konačno, ja sam ovaj populista, imamo te tračnice kroz dokument UPO-a i imat ćemo kroz plan upravljanja, gdje je dosta važno pitanje, to je čitav jedno pitanje, tko će biti akter koji bi dovukao vodu, lokomotivica neka dovukao. Ja mislim da to mora biti neki posebni organ, ja se u to ne plaćam, ali sama gradska uprava, tako veliki zaradak, ponavljam, to nije samo veliki zaradak za Karlovac, bilo bi se dalje. Pitajte se u kakvom stanju vodi grad. Pa to dobro znam. Prema tome, to je jako važno pitanje uz naravno prioritetne projekte, a u planu upravljanja vidjet ćete u metodologiji kako on bude javan, su i izvori financiranja. Neće se pričati na prazno. Ako se nešto predlaže, idemo odmah vidjeti a tko će to, za koje pare i kuda. Urbanistički plan uređenja nije imao to zadatak, on je rasporedio gdje i što, on je vrlo fleksibilan, po mom neki ga kude, ali uvijek neko nešto kude. Evo, malo duže, ali samo da dam jednu perspektivu da smo u dobroj točci danas i da bi se nešto dešavalo da gradska uprava sa čelom nekim kolega mora povući malo jače nego do sad. Moje mišljenje da gradska uprava vozi u drugoj ili trećoj godini. Samo neki odjeli su vozili u petoj. Nemojte me kritizirati, pljujte me, radite što hoćete, ali sad su došli, prošli, to je tako. Da je bilo u petoj brzini svi odjeli, stvar bi bila drugi rezultat. Može se ići u petu brzinu, malo je prebrzo, nekad i distantno, možete u zavu izletiti, ali to je korisno. Evo, izvinjam se na produženju, a nadam se da je bilo korisno. Dobar dan, ja sam Petar Stojaković, odbor mirovini. Inače, ovdje vas pozdravljam kao zamjenik predsjednika gradskog gradske četvrti Zvijezda. Evo, ja mogu sa zadovoljstvom reći da smo strašno zadovoljni i veseli što je usvojen plan za revitalizaciju i urbanističko uređenje. Grada Karlovca smo aktivno na tome radili, sudjelovali, davali smo mnoge predloge, sudjelovali smo na svim panel diskusijama i uglavnom mogu sa zadovoljstvom reći da su svi naši predlozi da se građana iz gradske četvrti Zvijezda koji su sastavili od šest, inače stranaka političkih, da su jako zadovoljni, jer su veoma svi naši predstavni glavni usvojeni, na teo zove su na ovim ispitivanjima na vrlo visokom mjestu. Ja neki puno dužio susretali smo se svi mi sa velikim problemima, sa razno raznim idejama oko toga, od toga da treba zacrpati sve šančeve, od toga da treba srušiti ove te vojarne i tamo napraviti veliki konzum, međutim, da se štije, jer ta ideja bila ne upravo za krizu ovaj. I tako da, uglavnom, sve nas na kraju na svim smo jako zadovoljni i zahvaljujemo svim našim sugrađanima koji su sudjelovali i u radu gradske četvrti i na ovim svim diskusijama, panelima, jer to bi bilo to uspješno nadalje. Poštovane dame i gospodo, moje ime je Željko Trezner, zamjenik sam predstavnice katedre za turizam veleučilišta VER i sad ako nastavimo ovako, sad da znam da je kolega novinar, ispošće da sam jedan ekonomista u ovom VER-u. Ali upravo sam to htio Vladu reći, s obzirom da izgleda da, ja sam shvatio iz zadatka da mi trebamo dvije minute govoriti, ja sam baš dirao na 90 minuta Vladu, to je još dobro. Dvije minute da trebamo govoriti i komentirati ovo istraživanje. Ako ne moram, ako je svako rekao nešto što ga tišti, recimo mene tišti jedan susjed s kojim se ne mogu dogovoriti za etažiranje u Radićevoj 12. Pa bi ja malo o tome, ali neću. Ja ću se vratiti na rezultate istraživanja, pa ću onda malo dodati neke komentare. Što se rezultata istraživanja, jer sam o tome promišljao što ću reći u dvije minute. Gledajte, rezultati istraživanja sami zapravo diskreditiraju sebe. Ja bih prije nego što pređem na rezultate istraživanja ipak rekao da postoje dvije stvari koje želim strašno pohvaliti, a to je činjenica da konačno imamo urbanistički plan. To je ogromno posao. Ja ne znam koliko su ljudi u ovoj dvorani uopće svjesni o kojem se ogromnom poslu radi i koja je važnost tog dokumenta. Bez njega u suštini ne možete ništa. Jer on vam i propisuje treba da imate drvene prozore ili plastične prozore. I onda nisu krivi urbanisti. I onda stvar općeg dogovora kako će izgledati prostor koji ćemo u stambenom, turističkom ili bilo kojem drugom pogledu valorizirati. Ja ne bih rekao da su konzervatorski odjel desao. Ja bih rekao da je previše popustljiv. svaki put kad prođe kroz Radićevu i na jednom određenom mjestu gdje je ugledna novinska kuća pogleda gore, prema prozoru, smrkne mi se, jer ti očito nisu ni pitali konzervatore kakve prozore treba staviti. Mene kao građanina to smeta. Ja sam stavio drvene zato što smatram da na taj način najbolje doprinosim svijest. I financirao sam ih vlastitim sredstvima. Nisam tražio novac od grada. Poslije jesmo za prozore kod susjeda koji za to nisu imali novaca. Ali poanta je u tome da svako od nas ima čitav niz problema koje može riješiti na ovaj novi način. Druga kolosalna stvar je što je K-Matrix pokrenuo ovaj proces. Idemo razgovarati, ajmo neprekidno razgovarati, ajmo stalno mijenjati naša mišljenja. Jer pokazalo se da kad se građane pitalo hoćete li tu da srušimo zgrade, iskopamo sve šančeve, napravimo, gledajte, došao je gospodin Posterac, on vam je strašno uvjerljiv. Pustite mene da vas uvjerim u nešto, pa vi ćete sad izići iz ove dvorane uvjereni da ono što vam ja tumačim da je to sjajno, to je da najbolje na svijetu. I mislit ćete da je to to, dok ne dođe neko drugi pa vam onda malo kaže čekaj malo, mislim pa hoćemo li imati koriste to ili ne. Ili recimo još bolja teza koja je bila u ovom istraživanju, a to je pa grad je kriv što su loše fasade u Radićevoj. Pa apsolutno je grad kriv. Pa gledajte, grad je 50 godina u socijalizmu popravljao te fasade. Najviše ih je popravljao 89. godine. Ljudi koji su uglavnom stanuju u Zvijezdi, neki su se mukom namučili da vrate svoje nekretnine, su oni koji su ovdje naseljeni nakon Drugog svjetskog rata. I njima je socijalistička vlast popravljala sve, uređivala sve, pa vjerojatno i u stanovima uređivala. Pa normalno da oni misle kad padne crijep s njihovog krova da je kriv grad. Ja sam odrastao u obiteljskoj kući. I svoju fasadu su popravljali moji roditelji. I prozore, i krov. Sve. I sad kad sam se preselio u Radićevu 12, vlasnik sam četvrtine zgrade i ja plaćam i želim platiti četvrtinu popravka. A neki misle da im još uvijek treba platiti grad. Dakle, pogledajte kad se to građanima objasnilo, kako su promijenili svoje mišljenje. E sad se vraćam na krucijalno pitanje. Ja iza ovih pitanja treba li gradu vratiti veliku vojarnu i treba li graditi podzemnu garažu ili ne, ne vidim matematiku. Gdje su tu brojke? To je super ideja. Hajmo vratiti gradu INU, ovaj, mislim, veliku vojarnu. Ali gdje je tu matematika? Što ćemo mi s njom? Meni je super ideja da se veleučilište proširi na oružanu. To je genijalno. To je odlično. Izgleda da nema investitora koji bi gradio stan. A možda ima. A gdje je tu matematika? Ko će to platiti? S kojim novcima? Hoće li to nas građane možda koštati više nego što nam se sad čini? Jel to neko objasnio na ono? Možda bi građani promijenili mišljenje. A gledajte, možda je to sjajna ideja. Možda je to zapravo sjajna ideja i može gradu dodati dodanu vrijednost. A gdje su brojke? Možda u trenutku razvoja Zvijezde, izgradnje podzemne garaže ispod Trga Bana Jelačića, na 90 minuta sam vada, sam još par rečenica, može stvarno značiti dodanu vrijednost, povisiti vrijednost nekretnina, povećati atraktivnost naseljavanja u Zvijezdi ili ćemo možda zbog kvadrata kojima je Vlado govorio, kad ih napunimo s nečim, shvatiti da ideja da su auti parkirani tamo kod autotransporta glupost, jer su ljudi navikli da im je auto parkiran u podzemnoj garaži ispod njihovog stana. Jesmo o tome razgovarali. A još manje od svega smo išta od toga izračunali. Pri čemu kad mislim na računicu, ne mislim samo na računicu koliko to vrijedi meni, nego mislim i na one neizravne koristi koje se stvaraju zajednici. Danas je sasvim normalno da se računaju pozitivne i negativne eksternalije od svakog projekta, pa da onda vidimo koliko to košta. Jer možda to pozitivno može biti za veleučilište i za školu, ali što ako se većina toga plati iz gradskog proračuna? Ja odmah postavljam pitanje što je alternativa tome? Što smo drugo mogli napraviti s tim novcem? Kao ekonomista. A u turizmu ćemo nekom drugom. Ja sam Tihon Rimka, ja sam novinar. Novinar sam koji piše, koji ne govori, imam strašnu fobiju pred auditorijem, pa imajte razumijevanje. Ja ću biti vrlo kratak. Znači, ja već 20 godina pratim lokalnu politiku i Radićeva ulica, tj. Zvijezda, je dio te politike. i ono što pratim, i ono čemu svjedočim zajedno s vama je jedna kronologija propadanja, a ne revitalizacije. I moj posao kao novinara je da budem skeptičan i da budem kritičan, ponekad i preko granice. Dobar kukusa to, to ljudi koji se natječu za gradonačelnika dobro znaju. Ali moja provokacija je ponekad apsolutno smišljena i namjerna, znači ne zločesta, nego iz želje da se stvari zapravo napokon nekako okrenu. Što se tiče ovih rezultata, vezano uz ovo što sam sad rekao, znači po meni su rezultati bilo očekivani i zdravorazumski, rekao bih. Tu ne treba akademska razina da se shvati šta je to u zvijezdi, šta bi moglo biti nukleus nečega po čeg bi se moglo ponovo ukuti život. Zato ja ne vidim, iskreno govoreći, život u zvijezdi. Zapravo život u zvijezdi je umro onog trenutka kad smo mi dobili novi Karlovac, zapravo. Zvijezda je na neki način prepuštena propadanju svjesno u tim godinama, sredina 60-ih, kad smo dobili novi centar. Ali, mislim da bi Radićeva ulica, ovo što građani kažu, trebala biti taj dio u kojem bi se barem trebalo pokušati da se nešto napravi u vrlo kratkom roku. Ovo o čemu smo danas slušali, ja mislim da ništa, ajmo reći, kratkoročno ne rješava. Ja sam za politiku sitni korak, ja sam za metar po metar, ja sam za 3 metra kocke u Radićevu, ako te godine ima toliko novaca u tom proračunu. Ja nisam da se razgovaram o političkoj volji, zato jer nje nema. Nje nema već 20 godina, ona jednostavno ne postoji. Ja sam za nešto drugo, ja sam za konsenzus svih ovih ljudi ovdje koji se utječu za gradonačelnika. Ili političkih opcija u Karlovcu, znači. Ajmo se mi ljudi dogovoriti da mi postavimo standard da se godišnje izdvaja toliki i toliki postotak gradskog proračuna za uređenje zvijezde, za konkretne stvari zvijezde. Znači, ako izdvajamo toliko i toliko posto za kulturu, za obrazovanje, za sport, zašto zvijezda ne bi bila jedna stavka, fiksna stavka u gradskom proračunu? Ja to danas ne vidim, možda ona postoje, evo, pročelnica objasnila da se sve tu lijepo izgleda i kad vas slušam, stvarno izgleda kao da se nešto napravi. Ja imam drugačiji dojam, zato jer sam skeptičan, zato jer sam mnogo. Ja mislim da je problem, recimo, evo, ja sam se ovdje zapisao, znači, s obzirom da su građani rekli da je Radićeva nešto od čega treba krenuti. Ovako, ja mislim da je upravo na Radićevo je i gradske vlasti i političke strukture pao. Kad vi 2017. u jednoj ulici koja bi trebala biti nečega novog života u zvijezdi, imate 20 lokala koje zjape prazne. To! I na 20, to je nevjerovatna situacija. Evo ovdje je kolegica rekla da ona ne iznajmila lokal, da je ona plaćala komunalije zato jer je, a lokal nije radio. Ja se čudim, ja ne znam, je li neko iz gradske uprave ikad otišao kod tih ljudi čiji su lokali i pitao da ljudi moji, kako vi financijski podnosite zatvoreni lokal? Ako vi iznajmite lokal za 5000 kuna, pa iznajmite ga za 1000, ja ću vas kazniti ako nećete iznajmiti lokal. Ne možete držati kao vlasnik Radićevu mrtvo. Morate im staviti u funkciju nekakvog općeg interesa. I mislim da bi tu gradska vlast mogla puno više stvari napraviti bolje nego što napravi. Eto to, to je to za početak. Hvala puno svim slušacima koji su dali svoje komentare. Sad ćemo prijeći na ovaj dio koji će biti debata kandidatskog načelnika. Meni je čast pozvat kolegu Mora Marjanovića koji ćemo odrediti debatu da vam objasni ukratko kako će stvari debata i da nam bude propuštam njemu odrediti debat zajedno. Hvala. Ja bih svakako ocijenio da je sad, pošto mi pokušavamo prikupiti ovo pitanje, ako možete poslati na sad zadnje pitanje koje imate, kako bi se ekipa pokupila i vidjela da li se pitanje ponavljaju. Naša ideja je da pitanje građana, nakon što prođu neke pitanje koje su postavili stručnjaci, ćemo pozivati vas jednostavno da i pročitate svoje pitanje koje su postavili. Ja bih se prije svega zahvalio. Ja bih se prije svega zahvalio stvarno Udruzi K Matrix što je ovo organizirala. Mislim da se ovako što događa jednostavno nužna stvar za neko kako osnovu kulturu demokracije. I iz te perspektive, bez obzira koja je vaša politička uvjerenja, stvarno bih htio zahvaliti političarima koji su ovdje kandidati za gradonačelnika, jer ovo nije obavezan dio, ovo čak u Hrvatskoj nije ni kako bi rekao uvriježena stvar da se kandidati odazivaju na ovakvu vrstu rasprava. Tako da stvarno puno hvala što ste ovdje došli. A sada bih vas pozvao ako možete zauzeti svoja mjesta na glavnoj pozornici. I onda ćemo jednostavno početi sa službenim dijelom debata. Ako za one koji nisu možda pročitali pravila, kandidati su dobili pravila, počet ćemo sa uvodnim riječima koje će trajati 90 sekundi, koje će kandidati sukladno abecednom redu iznositi. Nakon toga ćemo krenuti sa pitanjima i nakon toga ćemo isto i otvoriti pitanja za građane. Kandidati imaju pravo na replike i sad kandidat će dobiti svoje. Znači, prije nego što počnemo sa uvodnim riječima, ja bih zamolio ako možemo pozdraviti našeg kandidata, ovdje gospodin Davor Andrijašević iz MOST-a. Kandidat Hrvatske narodne stranke. Davor Bartolac, kandidat Hrvatske seljačke stranke. Damir Mandić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice. Davor Petračić, nezavisni kandidat. Ivan Mirko Sinčić, kandidat Živog zida. Ono što bi sad molio samo publiku je kao glavna ideja ovakve debate je da se poštuje vrijeme i da se poštuje kandidati i poštuje ono što ljudi kažu. Tako da bi molio, ako možete, čak i ako se jako slažete ili odmah se slažete da se suzdržite od uzbjegivanja, komentivanja za neke takve stvari prema kandidatima. Svi smo svjesni da neko znaju ovo teže biti jako osjetljivi, ljudima bliske srcu, ali da je nekako što organizirano i razlika. Kako ne bi previše duljili, ja bih sad pozvao gospodina Davora Andrijaševića da otvori ovo to svoje. Sa svojim 90 sekundi riječi. Hvala lijepo. Dakle, pozdrav svim nazočnima. Evo, probat ću govoriti malo brže, kako bih rekao što više. Dakle, ja također posjedujem jednu nekretninu u Zvijezdi, u njoj ne živim stalno, ali sam dakle, direktno zainteresiran za ovu tematiku. Briga o bilo kakvoj imovini je uvijek odgovornost vlasnika. Nažalost, dolaskom u vijećnicu, ne znam da ste vi to neko primijetili, ja mladi čovjek je primijetio, a ja sam primijetio. Plakat gdje se promovira e-građanje, zakucan na gradska vrata. Ne znam da ste to primijetili, ali istina, ako ne vjerujem, to ćete dole pogledati. Mjesto na uličnu ploču, on je zakucan raj s nedlama na gradska vrata. Toliko brigi gradske uprave o svojoj imovini. Evo, sad mi dopustite ukratko da predstavim program MOST-a nezavisnih lista. Dakle, imamo program za sve gradske četvrti, pa da, tako i za gradsku četvrt Zvijezde. Jedna stvar je ukidanje spomeničke rente. Ona je kazna i nije poticajna za ljude koji žive i imaju nekretnine u Zvijezdi. Jer sada već postoji čitav niz fondova za tu namjenu i nije potrebno građane dodatno opterećivati tim nametom. Drugo, otvaranje dijaloga sa konzervatorskim odjelom da se uspostave novi standardi zaštite Zvijezde. koji višti kad radi vjerni replika kuće i objekata u Zvijezdi, umjesto da se inzistira na obnovi postojećih kuća sa starim istrošenim materijalima što poskuplja obnovu kuće i destimulira dolazak ljudi u Zvijezdi. Zatim uklanjanje ruševnih zgrada i objekata u Zvijezdi i šire, za što postoji zakonska osnova, temelja zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Hvala. A ovo zvonce označava da je istana u Rijeku, što se događa. Hvala. Molim gospodinu Pinkovića da iznese svoje. Čujemo dobro. Hvala. Hvala vam svima što ste došli, nema sve prisutne. Ono što prije svega, kada govorimo o gradu, kada govorimo o gradskoj Zvijezdi, znači se osvrnu na gradsku upravu. Ja kao gradska uprava, govorim o sebi sada, ja sam moja brinu za svoju imovinu. Sve ne brinu za svoju imovinu kao grad, za svojih 20 objekata. Kako će se neko drugi brinu za svoju imovinu kao županija ili država? Ja moram tražiti nešto drugo, ja moram ulagati u svoju imovinu, ja moram plaćati obitelji, mlade, ja moram plaćati sadržaj, ja moram plaćati turističke atrakcije, ja ih moram stvarati. Ako ja ne brinem za svoju imovinu, ako moja imovina propada, ako je moja imovina razrušena, kako će netko doći uložiti u Zvijezdu u svoju? Ovo što se dogodilo sa gradonačelnikom, ja bih neko zapravo i čuo. Ovako ulaganje i ovaj potencijal koji nam daje praktički svaki student iz cijele Hrvatske koji kad se vrati u svoj grad, u svoju općinu, može reći nešto o Zvijezdi, on će reći, pa sadite, to je kineska četvrt. Ona ono kada nije dio grada Karlovca, ona je razrušena. Imamo praktički 200 metara dalje gradskog poglavarstva koje je lijepo reći da zgrada, ta zgrada se brine sama za sebe, ali za svoju imovinu ne. Pa ne, ajde da to doći na mislim, ja ne želim to doživjeti, ja ne želim tu priču grada Karlovca. Ja kao grad Karlovac želim se brinuti za svoju imovinu, ja je prvi želim obnoviti, tako drugima dokažem da imam mogu obnoviti. Ja ću svojim sadržajem privući i turiste, i stanovnike, i poduzetnike s kojom sam. Hvala. Hvala lijepo, srdačan pozdrav svima i drago mi je što ste se odazvali u ovako velikom broju. Hvala vam na dolasku. Ja bih se osvrnuo na ovo istraživanje. Prvo bih pohvalio one koji su ga proveli, mislim da je to izuzetno korisno, zato što, a za to će se zalagati HSS u svom programu, dakle, da se niti jedan projekt ne može realizirati bez da se saslušaju građani. Vlast proizlazi iz naroda, vlast pripada naroda i upravo je zbog toga ključno mišljenje naših sugrađana. Također, vidjeli smo da je prioritet revitalizacije za veliku većinu naših sugrađana i stanovnika Zvijezde, uređenje Radićeve ulice. Ja se s tim mišljenjem slažem, ne samo zbog toga što sam Radićevac, nego što to zaista jest prioritet u gradu Karlovcu. Ono što je ključno, mislim da je to profesor Laj naglasio, to su izvori financiranja. Dakle, mi mislimo da se treba postići široki konsenzus da cjelokupan prihod od poreza na dohodak pripada jedinicama lokalne samouprave, jer su jedinice lokalne samouprave bolje gospodari od Republike Hrvatske. To smo vidjeli. Dakle, ukoliko budemo imali više novca, sigurno da će se moći više projekata i realizirati. Evo, želim zvonu. Hvala. Hvala što ste danas ovdje, pozdravljam svoje pomoćne kandidate, iako nam je svima zajedno. Pa, slušajući rezultate ovog istraživanja, slušajući naše uvažene stručnjake, meni se samo jedna stvar nameće na prvom mjestu, to je da napokon imamo ipak jedan vid suglasja, jedan vid, ja ću reći, barem u motivu nam. I mislim da je to u stvari najveća vrijednost ovog istraživanja. Ono što mogu reći osobno i kao kandidat, ovdje je to već spomenuto, plan uređenja Zvijezde je temelj svega onoga što mi moramo i što hoćemo raditi. Plan upravljanja zvijezdom će definirati neke momente kako. U tom dijelu ćemo također tražiti mišljenje i stav naših sugrađana. I za kraj, samo još jedna napomena, mislim da stanovnici Zvijezde, kad ih u svojim mjerama, mi imamo 6x6 mjera, to ćemo prezentirati, Mi na neki način želimo biti podrška da oni koji jesu ne budu kažnjeni što žive u Zrinjskom. Mislim da je to obveza u ovom trenutku gradske uprave. Sve ono poslije što se bude događalo će u stvari opet morati proći jednu, ja ću reći ne možda u ovog obima, ali jednu ovakvu raspravu, jer kad nekome dajete podršku, stavljate ga u povlašteni položaj. Moramo vidjeti što od tog povlaštenog položaja svi u Karlovcu imaju. Sve vas lijepo pozdravljam, ja sam Davor Petrčić i sve pohvale ka Matrixu na dobro uređenom poslu. S tim da apeliram da ima i ukazujem da ima još vrlo važnih, možda još važnih tema za grad Kragujevac koje bi trebalo provesti na ovaj način. Ova zvijezda je samo pravi reprezent, odnosno rezultat dugogodišnje nebrige političara u ovom gradu i zbog te nebrige političara se upravo sam ja motiviran da se kandidiram za gradonačelnika iz tog razloga jer sam uvjeren da mogu napraviti puno više nego što su napravili u prošlom vremenu od Domovinskog rata, kako je Grošanica spomenula. Koliko je važna zvijezda u našoj kampanji, pokazuje ovaj prilisak, to je jedan prilisak koji je izrađen od naše strane za ovu kampanju, koji ima jedno značajno značenje, da u stvari u našu zvijezdu treba vratiti sunce. Motiviralo me ono požarićevo sunce koje su nam odneli sa korane i od nekako od tog vremena od kada su nam odneli to požarićevo sunce sa zvijezde, odnosno kod hotela Korane u Zagreb, nekako je grad u Karlovcu krenuo za lošije. I zato mi smatramo da treba vratiti sunce u zvijezdu kao jedan optimizam, kao jednu novu snagu i zvijezdu treba obnoviti od izgora i od izgola. I kažem, a ona bi trebala biti samo posljedica jedne dobre politike, jedne dobre gradske politike i promišljenja. Hvala. Hvala vam. Čujemo se. Evo, pozdrav narodu Karlovca, našim cijenim gostima, pozdravljam i kolege kandidate. Htio bih prije svega pohvaliti ovu anketu. Anketa vrlo dobro prezentira volju naroda, ja ću se u način tu volju poštovati. Znam da nisam svemoćan i sveznajući, zato cijenim svačije mišljenja. Dakle, vodit ćemo obnovu jezik demokratski, komunicirat ćemo jedni s drugima. Mene stvarno žalosti što ovdje iz ove zgrade do prostora gospođeni nitko u 4 ili 12 godina prošetao da porazgovara kako je financijska država tog prostora i s čime se građani susreću. Ja bih htio s vama podijeliti svoju viziju, dakle, oživljavanja zvijezde, htio bih razdvojiti obnovu od revitalizacije. Mi možemo dignuti kredit 100 milijuna eura, obnoviti sve zgrade, sve urediti, međutim i dalje tu, ja se bojim da se tako izrazim, neće biti pasa. Ono što je moja vizija, je dakle jačati turizam, jačati sveučilište, više mladih, dati prostore obrtima, udrugama. Hrvatska, a pogotovo naš grad Karlovac, je jedan od nekoliko gradova u svijetu koji ima ovakvu zvijezdu. Na tome, ovdje namjeravamo napraviti, već imamo dakle na Dubovcu sajam vlastarinstva, pokrivamo srednji vijek, napravit ćemo sajam renesanse, napravit ćemo sajam baroka, napravit ćemo oživljavanje Napoleonovog doba, a možemo i Teslino doba. Imamo toliko potencijala koje možemo umrežiti sa županijom, dakle imate i most, dom i tako dalje. Samo treba početi raditi. Evo, više to mi je jasno. Hvala. Sada priču pitanja za kandidata. S tim da redu se odgovaranje na pitanja je kandidat koji dobije što je sviđanje vas tada pitanje imate 10 sekundi za odgovor, dok se drugi kandidat mora da se izgleda na dugu koju želimo nešto na dodat. Ja sam na redniku, koji se sviđa je različiti oči predosljed, ja sam na najdražo osnovno prozvati nakon odgovora kandidata. Prvo pitanje je znači gospodinu Davoru Petričiću, koji zapravo je jedno ovako široko pitanje. Što mislite, koji su projekti unutar zvijezde primarni za realizaciju i možete vam objasniti zašto? Mi kao nezavisna lista smo objavili svoj program, kao i programske smjernice, gdje se vidi da je zvijezda vrlo bitna stavka u našem programu. Da bi se pristupilo obnovi zvijezde, treba napraviti nekoliko koraka. Prvo moramo znati podatke o zvijezdi. Podaci o zvijezdi su sljedeći. Ona površina koja je prekrivena objektima ima oko 13 vektara. Mi moramo znati da u zvijezdu, pored današnjih manje od 1000 stanovnika, moglo bi u nekakvim idealnim uvjetima biti oko 4000 stanovnika. Znači da ih ima četvrtinu. Moramo znati koliko otprilike poslovnog i stambenog prostora u zvijezdi, znači poslovnih ima po mojoj nekoj procjeni 46.000 kvadrata, a stambenih prostora oko 108.000 kvadrata. Da bi se zvijezda obnovila, potrebno je napraviti uvjete koji su potrebni da bi se zvijezda dalje razvijala. Mi ih predlažemo u 5 koraka. Prvi korak je dogovoriti liberalne i jednostavne uvjete obnove kuće u zvijezdi, a to smatramo da treba u jednom dijelu konkretizirati ovaj prostorni plan uređenja koji donese. Jer glavni uzrok propadanja zvijezde je upravo to što je propalo. Što je već propalo. Znači, i kupiti, moram skratiti točno, znači treba promijeniti kompletnu infrastrukturu da bi se stvorili, da bi cijena nekretnina u zvijezdi narasla i da bi se intenzivirala kupoprodaja nekretnina. A to je moguće samo sada kompletno zamjena infrastrukture i parkovnog uređenja zvijezde. To je Ukoliko nema etnika, možemo preći na drugo pitanje, koje je gospodina Nikolu Padovica. Pitanje koje bi ulaganje prema vašem mišljenju najbolje stvorilo novu vrijednost na zvijezdi? Reklamirate li imate nekakve izračune, reklamirate li osnaživanje kako bi se uzmanjilo oko ovo ulaganje? Možda sam na prilogu, znači da bi se trebao pobrinuo za svoj vlastni moment, to je neki početak kada nešto sam čuo. Da bi se trebao pobrinuo za svoju imovinu, jer kako sam vidio da svoj moment što je učin ako da drugo kada se da investira, tako da vas odlično koje želimo. Znači kako sam to modina imovina, da sam koristit ćemo za utjecanje stanovanja mladih obitelji. Da ću za početku, pa onda poslije više nisam. Ono što je zapravo fokus statičke točke, znači tipa imati umjetničku vlast, ulicu umjetničku vlast. Znači, grad Karlovac je poznat u cijelu Hrvatsku 4 rijeke i pivo. Ja moram raditi jednu ulicu, dio ulice koja će se baviti kraft pivovarama, koja će imati recimo određenu pivu koja će se piti samo u radu Karlovac, samo stvori brend koji će privući, koji će privući stanovnike, koji će privući turiste i na taj način ćemo zapravo raditi ono što se događa, je zapravo da Karlovac postaje satelit gradu Zagrebu zbog propadanja svoje zvijezde, mi postajemo prenoćište što zapravo ne bi smjelo biti, moramo iskoristiti svoje sjecište puteva, zvijezda i ovaj projekt je zapravo ovo zadnji trenutak kada već moramo se preokrenuti u smjeru razvijanja, u smjeru privlačenja turista, u smjeru privlačenja stanovnika. Zinčić se prijavio za odluku. Jesam, hvala. Evo ja bih samo htio dopuniti ono što je kolega govorio. Mi se također zalažemo za potpuni rebranding grada Karlovca. Vi imate jedan prag koji živi od turizma, kažu da ima veće prihode nego cijela Hrvatska obala, nema metra mora, ima puno manje sunca. Prema tome, svijet je ogromno tržište, raste Kina, putuju Japanci, Amerikanci. Mi samo moramo rebrandirati, predstaviti naš grad Karlovac u svijetu i turisti će dolaziti u grad Karlovac. A srce tih događanja, ovih festivala koje sam naveo sajmova, da pokrijemo svako povijesne razlije, upravo će biti jezgra, odnosno ovdje je ovaj trg Josipa Bjelačića, to će biti centralni prostor na našem programu za turizam. Hvala, nakon vas se radi gospodin Andrija Jašić. Dakle, samo jedna dopuna, slijedom što je kolega rekao, pa pustimo mi kraš tila ono, ajmo napraviti jednu običnu pivnicu, odnosno stvoriti uvjete da privatni vladač ovo može napraviti. Grad Karlovac je grad piva, a nemamo pivnicu, neka to god radi će. Bravo, tako je, tako je, tako je. Ja bih samo pomovio pravo što smo ovdje bez reakcije, ono što bih zamolio za da se javio za prvi sam ovdje odgovoran. Hvala. Ono što je isto gospodin Sinčić spomenuo ono što se već duže zalaže. Dakle, imamo sve prepoznatljivi gradski trg. Svaki veći grad ima neki gradski trg prepoznatljivi. Mi imamo trg Bana Jelačića koji bi po meni morao biti prepoznatljivi gradski trg. Korzo to nije. Korzo je samo trot. Znači, mi moramo gradski trg spomenuti na trgu Bana Jelačića, znači trg koji će privlačiti sadržaj, trg koji će privlačiti novac. Hvala. Sljedeće pitanje je za gospodina Matića. Hvala lijepo. Ja bih samo kolegu Padalinca nadopunio. Dakle, slažem se da grad treba obnavljati objekte u svom vlasništvu, ali ključno je pitanje sredstva za podrum. Dakle, mi moramo se potruditi da privučemo što više novaca iz europskih fondova, ali s druge strane moramo povećati prihode proračuna. Dakle, neki projekti se mogu realizirati iz proračuna ako se o tome postigne široki društveni konsenzus, a mislim da smo ovdje mi već na tragu tog konsenzusa, dakle da je to u prvom redu Radićeva ulica i dakle moramo misliti na to da se za tu obnovu osiguraju sredstva. Evo, hvala lijepo. Sljedeće za repliku je gospodin Petrović. Ne može se uređenjem jednog trga ili jedne ulice obnoviti zvijezda. Znači, ono što grad Karlovac može, kako grad Karlovac može utjecati na to da se obnovi cijela zvijezda, a njegova ingerencija znači na onom što čini trgove ulice, znači kompletno. Znači, zvijezda ne trpi parcijalna rješenja. Mi, ako uredimo samo Radićevu ulicu, onda će kineska četvrt još više propadati. Znači, mi moramo urediti kompletnu zvijezdu, a to nije skupo. Mi trebamo uložiti 200 eura po metru kvadratnom trgova i ulica i možemo urediti kompletnu zvijezdu, na taj način podignuti cijenu nekretnina za 30% i onda će tržište odigrati svoje. Ljudi će prodati svoje nekretnine, doći će drugi, izgradit će lijepe i moderne kuće. Evo. Ako sam tako više nije bilo ovo. Što se tiče replika, dogodilo smo se da je jedna replika po pitanju, čim sam da sam na pitanju. Odgovor mogu dati samo jednom na pitanju. Da, ja. Samo jednom. Ja sam mi shvatio u pozivu ovdje da će svaki trg dati odgovoriti na sva pitanja. Ili je to svako čije? Ne, bilo je koji svako pitanje će biti usmjereno jednom kandidatu. Ali imate priliku, imate priliku da se ja preko reći. Znači odgovor samo jednom u pitanju. Da. U redu. Nastavljamo dalje. Gospodin Mandić, malo pitanje. Čuli smo da imamo preko 20 grada, ako sam govorio o vlasništvu grada Karlovca. Možda li biti konkretnije oko toga što bi se moglo učiniti sa zgradama u vlasništvu grada? Pa ovako, na stvari nakon donošenja urbanističkog plana uređenja poprilično jednostavno. Ono što je sad nakon donošenja tog plana, raspisan je natječaj za projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu u Zvijezdi i to je nekih 8 km što kanalizacija odvodnje, odnosno uređenja ulica, zajedno rade grad Karlovac, vodovod i Elektra. Kad se to odradi, vodovod već sad ima određena sredstva koja su rezervirana za tu namjenu, kad se to odradi, onda možemo govoriti o svim onim budućim planovima. Što se tiče gradskih prostora, meni se čini da mi ne možemo procijeniti ove zamolbe, odnosno pisma namjere, veleučilišta i glazbene škole vezano za ovu žanu. U tom dijelu mislim da grad će sigurno biti partner i maksimalno ćemo se dati na raspolaganje sve svoje službe. S druge strane, zgrada Kamuda, koja je već sad pod ingerencijom Ministarstva kulture koja kreće u uređenje, ona je i tu je grad na neki način dao svoj doprinos da se krene s tim. Grad u konačnici mora u svojoj nadležnosti, ono što je ovdje jako važno, u svojoj nadležnosti donositi mjere koje će svim onima koji jesu u Zvijezdi, koji će ih poticati u stvari da ostanu, da se posluje u Zvijezdi. S jedne strane, a s druge strane, u onom dijelu vlastitih zgrada, osmišljava sadržaje, jesu li oni turistički, već neki jesu, jesu li kulturni, kako god. Hvala, gospodin Petrović se javio za repliku. Prostorni plan uređenja je donesen, točno je, ali on ne govori ništa. On ne govori ništa, on se ne govori vrlo malo. A sada grad Karlovac raspisuje natječaj da se projektira, da se projektiraju instalacije u Zvijezdi. A ne znam kako. Nemaju ideje kako. Znači, ja sam predlagao jedan instalacijani kanal kroz ulice, tako da se smanje trošak postavljanja instalacija, da instalacije budu pregledne i da je niska cijena i visoka kvaliteta. Ali to u prostornom planu uređenja Zvijezde ne piše. Znači, niti u njemu piše koja je vrsta kanalizacije, da li je razdaljna ili mešovita. Meni je nevjerojatno da kad imam uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, da i dalje guramo u cijevi čistu vodu od kišnice. To mi je zaista nevjerojatno i to povećava naše troškove. Prima. Hvala. Prima se da ne pokaja gospodin Patrinjac. Gospodin Mrvić ono spominje, kako je on slijednik ove politike koja je trenutno na vlasti u ulicama. Jedno pitanje dolazi do mene do izražaja. Sredstva iz integralnih razvojnih programa temeljenih na obnovu kulturne baštine. To su sredstva koja su postojala. Uvijek se vodi pitanje zašto ih mi nismo koristili, šta smo mi napravili i gdje smo uopće se pokrenuli po tom pitanju. Zašto se ništa nije prijavilo, zašto se ništa nije obnovilo? Imamo neke gradove kao svijetle primjere koji su nešto i uspjeli ostvariti. Znači, mi pričamo nešto što se je moglo, ali mi nismo napravili. Čije je to nesposobnost, nismo napravili. Hvala. Obzirom da je izravno gospodin Bandić, znači da je Nije istina, ovo što gospodin Bandić govori, nije istina. Grad Karlovac je zaista u svim onim dijelovima gdje je mogao aplicirao, odnosno s čim je mogao aplicirao i tako da u tom dijelu Europskog fondova mislim da Karlovac i u ovoj komunalnoj infrastrukturi što se tiče pročistača, kod Karlovca 2, kratke, to sve ima se u svoj dijel. Replika na gospodina Petrovića, mislim da se javio. Možemo vi ste klijenti ovako izgledati. Ovako, ja bih samo jedno pojašnjenje dao. Urbanistički plan uređenja Zvijezde je donesen na gradskom vijeću. Ovo što ste gospodin Petrović izdali kao to je bila njegova rasprava i prilikom donošenja tog dokumenta. Struka ga je napravila, 3 godine ga je radila i kao takav je došao nama političarima. Možda samo čisto za budućnost, jedan samo imate repliku po odgovoru u dodatno 5 sekundi. Samo za sve. Čekam jedno što rekli po pitanju, znači da je svako pitanje. Da. Ono što bih sad zamolio, izmišljam se četvrtu, koji je gospodin Andrijašević, vi ste se javili za repliku. Hvala lijepo. Dakle, ja mislim da mi građane ovdje nazvište previše zamaramo sa nekim stručnim stvarima. Da li razdjelnici ovakvi, da li kanalizacija ovakva. Moramo načinno reći. Postoji državno vlasništvo, gradsko postoji privatno. Pa to građani ne zanima, oni žele vidjeti pomake, žele vidjeti da se to rješava. A gradska vlast je ta koja to mora pokrenuti, stvoriti sustav da se to na kraju riješi. Dakle, ja vodim sustav trenutno od 500 ljudi i znam da je sustav za neke stvari ključan. Bez promjene sustava neće se dogoditi, nažalost, bojim se ništa bitno. Tu ja gospodin napomenuo da daje ocjenu 3, ja dajem ocjenu 2. Ovome što je dosta na nama. Hvala. Ako smo dobro vidjeli, nije bilo dobro replika, tako da sljedeće pitanje ide gospodin. On je replicirao u stvari mene, jer sam ja govorio razdjelom i ovog sustava. No ja sam načelno govorio, znači. Da, znači samo onaj koji je, ako je, na primjer, gospodin Bandić, broj 1, koji je manje ovog pitanje, samo on ima pravo na prednje se mogu. Ja ovdje pitanje sam nešto da se vidjeti. Sljedeće pitanje je gospodina Ljubora Sinčića. Znači, jedna od stvari koje su stanovnici spominjali su isto i uvjeti stanovanja u Zvijezdi, ta cijela priča o pomlađivanju cijele Zvijezde. Koje planirate i planirate uopće poticajne mjere za poboljšanje uvjeta stanovanja u Zvijezdi? Hvala na pitanju. Dakle, prema dostupnim podacima znamo da negdje oko 900 stanovnika naših građana Karlovčana Karlovčanki živi u našoj Zvijezdi. Također navodi se da negdje trećina ima socijalnu pomoć, dakle tko god prošeće kroz Zvijezdu vidi u kakvim uvjetima oni žive, ili sami žive u trošnoj kući ili od njih se nešto raspada, propada. Ja sam spreman kao gradonačelnik, pošto se ne radi o velikom broju naših građana, pristupiti i sa subvencijama, dakle što se tiče režija. Također trebalo bi redefinirati komunalnu naknadu za samu Zvijezdu. Što se tiče rente, mislim da je apsurdno da sami građani, stanovnici Zvijezde, sami sebi plaćaju obnovu. Postoji dovoljno ni fondova, ni europskih, ni svjetskih kojima bismo mogli obnoviti Zvijezdu, a ne da time prije svega tlačimo i opterećujemo građane u samom kvartu Zvijezde. Hvala. Samo nadam se na stvari. Građani u Zvijezdi, ja sam u konačnici bio član povjerenstva za spomeničku rentu, zaista su imali mogućnost aplicirati za ta sredstva i raditi obnove na svojim prostorima, odnosno na svojim zgradama, na svojim fasadama, naravno suprotno zakonu. Inače, ta spomenička renta problem u drugoj, na drugoj strani onima koji ju plaćaju, znači posebna razina. Ono što je ovdje isto bitno, poslovni prostori grada Karlovca u Zvijezdi su svi puni i smanjena je cijena zakupnine. To je jako bitno, to već imamo sad, to bi se postoji. Tako da, hvala gospodin Petrović. Znači, do sada je život u Zvijezdi samo bio teži i skuplji nego negdje drugdje. Znači, i loši i nekvalitetniji. I sad ne znam o čemu pričamo, jer ako pričamo o mladima, onda se, što se tiče mladih, rješenje krije negdje drugdje. Rješenje se krije u dobrom funkcioniranju, gradske uprave, u nekim drugim projektima koji će namaknuti novac u grad, a ne samo proračunska sredstva, i onda su moguće, naravno, izdašnije subvencije. Hvala. Gospodin Sinčić, vi ste se javili za još kulturu. Smatram također da ono što god je u Zvijezdi, da je vlasništvo grada, da bi trebalo dakle, dati uz nikakvu naknadu ili uz vrlo malu naknadu svakome. Samo da dođe, da radi, da se to obnavlja, da lijepo izgleda, to je glavni cilj. Hvala. Ako nema dodatnih replika, onda sljedeće pitanje za gospodina Andrijaševića. Htjeli smo u ovom istraživanju prijedlog da se osnuje posebno gradsko tijelo, agencija koja bi se bavila isključivo revitalizacijom upravljanja Zvijezdom, do posle primjeru širnog sudu Osijeka da se to napravilo. Da li vi podržavate ovakvu ideju i da li mislite da bi ona pobjeda Zvijezda? Dakle, načinu, ja se inače zauzimam, dobro se stavio tu na gradsko vijeće, sam već to duže vrijeme, da što manju ulogu države su i opće države i lokalne države. Dakle, da se oslobodi prostor za uvijek za privatne inicijative. Izričito sam protiv osnivanja bilo kakve nove agencije, dakle izričito. Pa ima dosta zaposlenika ova gradska uprava, reorganizacijom, dakle, same nje je moguće napraviti to do stvari čini ili bolje. Da nadopunim, ne znam da će biti poslije prilike, bila riječ o garaži. Da, i garaža, svakako podzemna garaža. Ja sam svake godine bar jednom u Švicarskoj, tamo mi radi žizi sestra. Pa nema tamo nijedne zgrade da se gradi bez podzemne garaže, niti jedne, to je uvijek. Ali podzemna garaža, da je napravi privatni investitor sa vrlo malim udjelom grada, najviše 10%. Da bude, ima grad udjel, ali manji iz udjela. Hvala, prvi ste rekao, hvala, ja bih htio bih dopuniti kolegu. Evo, ja se zalažem za snimanje ove agencije, jer trebamo jedan stručni tim koji će se baviti time i samo time. On mora opravdati dakle, sebe i financijski, ako pogriješi, mora snositi također odgovornost. Bojim se da gradska uprava, čuli smo, nije dovoljno učinkovito radila, a ona to niti neće, niti može, zato što bojim se kontrolirana babi i stričevima. Ja mi se zalažemo u Živom zidu, ne samo u Hrvatskoj, nego naravno u našem Karlovcu, da najbolji ljudi, najstručniji dobiju posao, da se ne gleda stranačka iskrenica. Hvala, sljedeći se Hvala, malo dopunio bih samo kolegu, znači isto se ne zalažem za osnivanje agencije, to zapravo imali bi možda agenciju koja ne bi i čiji dokumenti zapravo ne bi bilo obavezujući. Ja bi to zapravo kroz dva obavezujuća dokumenta rješavao, to je kroz proračun i kroz prostorni plan. Znači kroz gradske odjele ima stvarno, na stvarno sad sve ostalo, ima ljudi koji znaju da je posao. Oni treba dati priliku i treba dati posao da ga rade, jer ako neki ljudi ne dobe zadatak da ga odrade, neće ga ne odraditi. Jer samo je pitanje kako će se voditi grad, kako će se voditi određeni odjel. Mislim da agencija nije potrebna, samo treba posložiti stvari malo drugačije u gradu, Karlovskoj upravi i stvar će funkcionirati na dobar način. Neće se držati na dokumenta koja se obavezuje. Hvala. Hvala. Znači, da bi agencija postojala, ona mora imati šta raditi. A ako se nastavi ovakva politika kao do sad, agencija jednostavno ne bi imala šta zaraditi. Znači, vi morate prvo izabrati gradonačelnika koji će znati agenciji da puno posla, a onda jednostavno onda proizlazi kao nužnost, jer ima tako puno posla da ova gradska uprava koja je sad postojeća jednostavno nije dovoljno rekvalificirana ili nema dovoljno da bi to obavljala. To je jedna vrlo, vrlo jednostavna situacija. Znači, da bi postala agencija, onda mora imati posla. Ovako, nema posla. Hvala. Gospodin Apolac. Hvala lijepo. Ja se zalažem protiv formiranja agencije, znamo kako iz hrvatskog iskustva to obično prođe. Dakle, ako se osnuje agencija, onda mora imati ravnatelja, tajnicu, pomoćnika ravnatelja itd. Ja mislim da je dovoljno da se u okviru gradske uprave, u okviru upravnog odjela za prostorno uređenje, formira jedan poseban odsjek gdje bi se zaposlila jedna osoba koja bi isključivi posao bila zvijezda, upravljanje zvijezdom, a još dvije do tri osobe bi bile sistematizirane u okviru tog odjela iz onog kadra koji već postoji u gradskoj upravi, koje bi pola radnog vremena radile na poslovima zvijezde, a pola na drugim poslovima. Mislim da je to financijski najracionalnije u ovoj situaciji. Hvala. Gospodin Antijanšević, koji je javno svoj tehnosti. Dakle, da pojasnim, stvari da ne bi ostane do veća. Agencija traži direktora. Dakle, mi sad imamo u gradu i previše odjel, da, odjel, onoliko zaposlenika, pa može to biti 20, ako opravdaju svoj posao povlačenjem novaca iz fondova Evropske unije. Hvala. Hvala. I gospodin Mandić, mislim sad se pa ovako, znači, i ovaj urbanistički plan uređenja pokazuje da se mogu stvari odraditi unutar gradske uprave, odnosno iskoordinirati. Mislim da jedna osoba koja će koordinirati sve ove aktivnosti je u ovom trenutku zaista dovoljna, s tim da i ova rasprava, i mi stručnjaci ovdje ispred i svi koji su bili uključeni ukazuju u tome, odnosno govore o tome da u gradu zaista postoji dovoljan broj ljudi koji imaju volje, motiva i znanja da zajedno provode neke aktivnosti. Mislim da zvijezda, revitalizacija zvijezde koja će biti ograničena samo na gradsku upravu, pa ajmo govoriti o agenciju, bez nastavka ovakvih stvari će opet ostati samo prazno slovo motiv. Hvala vam svima. Sljedeće pitanje je za gospodina Bartolca. Koje je vaše mišljenje o dosadašnjoj ulozi konzervatora? Imali smo, ako smo čuli i od stručnjaka, da postoje neki koji smatraju konzervatori djeruju, neki koji smatraju da konzervatori nedovoljno rade svoj posao. Te, na primjer, u tom slučaju, da li smatrate da bi za zvijezdu bilo bolje da se trošne kuće ruše pa grade nove replike, ili da bi bilo bolje da se odložavati situaciju što bi ćemo zanimati? Lijepo pitanje, teško je reći nešto protiv konzervatora kad tu sjedi gospođa Jakšić. Ovo je to nezgodna pozicija, šalo na stranu. Ja mislim da je uloga konzervatorskog odjela onako kako bi ona trebala biti, dakle mislim da je ona načelno govoreći pozitivna. Ja sam po struci pravnik, meni je teško dakle, reći da bi nešto trebalo se raditi protiv zakona, a konzervatori se drže pozitivnih zakonskih propisa, u svom poslu i mislim da je dakle načelo govoreći njihova uloga pozitivna. Vanjski dio zgrade, vi ste svom dinamikom govorili o tome, oni su dakle oni bi trebali ostati takvi kakvi jesu, dakle na onaj povijesni način na koji su i izgledali. A što se tiče unutrašnjosti, mislim da bi ona trebala biti uređena u skladu s potrebama suvremenog korištenja. Imamo takvih primjera, primjerice u Dubrovniku, obnova zgrade Arsenala i Lazareta, i mislim da bi u tom smislu dakle, trebalo ići obnova zgrade u Zvijezdi, ali uloga konzervatora je tu pozitivna. Ja ne smatram da je ona negativna. Hvala. Na ovom pitanju smo imali puno replika, pa ćemo sad vedu sljedeći gospodin Sinčić, gospodin Petrović, pa gospodin Pantić, pa gospodin Pantić. Tako da je gospodin Sinčić. Evo, ja sam čak zvaliti i konzervator, mislim da trebamo slijediti visoke konzervatorske standarde, iako je to ponekad možda malo usporava obnovu. Treba također reći da recimo kakav je odnos općenito prema kulturi i kulturnoj baštini u Hrvatskoj. Mogu se sjetiti kada smo prošle godine, negdje u trećem mjesecu, proglašavali dan Nikolića Vukovića u Saboru. Pazite, mi smo već nakon što je četvrtina godina odmakla, proglašavali tu godinu Nikolića Vukovića. I uložili smo nekakav sredniš okolj dan. S druge strane, Mađari na njemu rade brojne turističke ponude, svaki dvorac tamo privlači brojne turiste i u Austriji oni to znaju iskoristiti. A mi smo uložili, znači uložili smo milijune, mi smo sredniš, oni su godinama unaprijed, a mi smo već 5 godina počeli. To je naša tragedija, to treba gledati u glavi jednak i taj skok. Halo, gospodine Kučić. Sa konzervatorima imam vaše iskustva, od dobrih do krajnje loših. Nije u stvari odgovoreno na pitanje da li podržava znači rekonstrukciju kuće ili izgradnju nove kuće. Ja? Ja sam postavio pitanje konzervatorima u ovoj cijeloj diskusiji, pokažite mi jednu kuću koju ja kao investitor mogu srušiti i napraviti na novo sa novim materijalima, tako da nema vlage, tako da nema kamena temelja, nego betonske, tako da je dobro izolirana, tako da je sigurna od potresa i dobio sam odgovor samo za jedan objekt. A to je upravo ono što fali ovom planu, a to je konkretnost. A ta konkretnost bi trebala biti na jednostavnim uvjetima da se začuva ambijentalna vrijednost objekata, da se fasada uvjetu istom, a unutarnje izgradnja kuće da se slobodno može, ako investitor odluči, sagraditi kuću sa novim materijalima koje odgovaraju tehničkim propisima. Hvala. Sada ćemo sljedeći gospodin Bandić, pa ova tema oko konzervatora se uvijek otvara kao nekakav problem. Ja mogu voliti iz iskustva gimnazije Karlovac, mislim da imate zadnjih 10 godina gdje smo mi biti veliko zgradu i malo zgradu, male škole, u stvari obnovili pod packu konzervatora. Ono što je sporno, to je cijena koja košta kad se sve obnavlja po pravilima konzervatora, ali ono moje iskustvo da bez njih bi mi imali devastaciju prostora i u Zvijezdi, ako konzervatori na bilo koji način ne budu, a nemoguće da ne budu, jer zakon kaže da moraju biti, mi ćemo imati devastaciju prostora. Gospodin Hvala Vines. Hvala, hvala se samo da punio. Ono što je rekao, konzervatori su tu za očuvanje, a ne su ono projektirani. Ono što bi ja htio zapravo vidjeti da mi imamo jedan katalog, šta mi možemo, šta mi ne možemo. Da omašavamo ne da, jednostavno da ovaj ko želi možda nešto uložiti, da već u napet može znati. Ja sam na kraju konzultirati sa svim službama, a što je u osnovu sa zakonskim službama i svim ostalim propisima. Mislim da je potrebno jedan katalog šta se smije, šta se smije nakon. Jednostavno rečeno. Hvala, gospodin Bartolac, gledajte na sekundi. Evo, samo bih govorio gospodinu Petričiću, dakle, ja sam odgovorio gospodinu Petričiću. Pozdrav te slušao, dakle, vanjski dijelovi zgrada moraju ostati povijesni i u skladu sa ostalim susjednim zgradama u Zvijezdi, a unutrašnjost mora biti suvremeno izgrađena u skladu sa potrebama suvremenog korištenja. Evo, hvala. Hvala, gospodin Bartolac. Hvala. Dakle, moraju postojati čvrsta pravila koja vrijede za sve i moraju biti transparentna. A i vanjski dijelovi zgrada, pa imamo zgrada koja su od slave, od sjena i blaga. Pa ljudi, pa budimo praktični, nešto se tu mora napraviti, da se uvuče investitore, postaviti čvrsta pravila i doći ide to tamo. Pa ne možemo graditi od slame i od blaga. Ja mislim da je to. Sedmo pitanje, to je gospodina Padovinca. Koje je vaše stav uređenja kružnog šetališta, odnosno uređenje završnih dijelova koje postoje i da li bi uopće uređenje tog šetališta trebalo biti prioritet i da li bi trebalo biti otvoriti neki od zaštitnih znakova zvijezde i kako bi bilo stavljeno? Malo što sam već spomenuo, zato bit svega je pješačke zone da je u život nekoj lokaciji. Ali ono što moramo služiti je to taktičke točke. Znači to je, kako imam redima po kojima je Karlovac poznat, nešto je skupo platio da drugi kaže, ali mi to znamo i sami. Četiri, populizirano kupovište. Karlovac opet onaj poznat kupi. Imamo jako puno umjetnika koji su, nažalost, možda u Karlovcu ne toliko poznati koliko vani. To tek na kraju saznamo da zapravo imamo stvarno velik Karlovac. Znači, jedno smo stvoriti tematske točke povezati ih sa šetalištem. Znači, jedan sadržaj omogućiti i zatražiti ljude zapravo da Znači, troše novac sa tim lokacijama. Stvoriti vrijednost koja će ljude privlačiti, stvoriti lokacije koje će ljude privlačiti, stvoriti turističku ponudu koja će privlačiti, koja će zaustaviti ljude u Karlovcu, da Karlovac konačno prestane biti prevažan. Znači, jednostavno trebamo stvoriti fokus tematske točke koje će privlačiti sadržaj, a to je znači, preko tih prekošetnice koja se zapravo može jako iskoristiti autom po dvijezdi nećete ići na ove šetalište, pustite baš na to, fokus točke, možemo zapravo to stvoriti. Hvala. Za repliku sam za gospodin Petrović. Ono što nije spomenuto, to znači, a to imam i primjedbu, znači to kružno šetalište oko zvijezde, za to je najbitnija ovo rastlinje. Znači imamo bogatu znači, drveće koje raste i koje je u stvari jedino zadržalo taj oblik zvijezde koja, znači to je jedan offset oko zvijezde Karlovačke. A u Karlovcu se danas, imam osjećaj, ne vode dovoljno briga o tom vrstu zelenila, to su stabla, koja nam omogućavaju da kroz sjenu u najvećem ljetu možemo doći od svoje kuće do kupališta. Znači tu oko ovog kružnog šetališta, ako ste mislili na šetalište oko zvijezde, najbitnije znači to naše drveće koje ima nekakvu svoju memorijsku vrijednost, a nikad nije dovoljno prepoznato niti od konzervatora, niti od arhitekata kao jedna vrijednost koja je al pari objektima. Hvala, gospodin Sinčić. Hvala. Evo, ja kad bih pitao svoje susjede tu u Karlovcu, da li što je kružno šetalište, ja mislim da bi malo tko znao o čemu se radi. Već ima svoj famozni ring, kad su rušene bečke zidine, onda je napravljen prstenak od grada. Mi moramo rebrandirati grad i to kružno šetalište mora dobiti neko poznatljivo ime i moramo ga kao tako plasirati i kao turistički proizvod prodati turistima zajedno sa svim ostalim. Hvala, gospodin Bogić. Ja ovdje naravno mogu govoriti iz pozicije da ipak neke stvari su odrađene, nije baš tako da se ništa nije odradilo. I pa kad je riječ o ovom šetalištu, ono što će biti posebno izazovno, a meni se čini da ćemo nekako svi tu stajati ili pasti, to je Radića. Radićeva kao prostor za početak koji će spajati Koranu i Kupu. Na koji način ćemo napraviti da šetaju, da ljudi šetaju od Korane do Kupu. Radićeva je prostor koji može, je zaista žila kucavica, koji će biti zanimljiv i nama koji živimo u gradu, a i onima koji će doći u gradu. Hvala. Gospodin Antijašić. Dakle, uvijek moramo krenuti po sadašnjim stanima i o sadašnjosti. Da, šetalište i kružno je nekako drugo, ako mu treba. A mi sada imamo nered u Radićevi. Meni jedan dan skoro kamion pogađaju samo Radićevi. Da nisam sportski tir, i rato mi nastavio. Tamo je totalni nered, ne znam kako komunalni generali bili za njim. Pa da su tri kazne u zadnjih 5 godina, pa i četiri, koliko ne znam sad, evo možda proći. Ajmo krenuti od ono što možemo sada, onda ćemo. Hvala, gospodin Matrice, ja vam zapravo da se pogleda. Ono što je bitno, znači to šetalište koje, ali svi znamo manje više šta je, koje je, ali zapravo Zvijezda nije samo to jedno šetalište, Zvijezda je svaka ulica i sada što moramo stvoriti svaku ulicu. To je bitno. Znači nije samo šetalište, to je jedno šetalište, kružno šetalište, cijela smisla. Hvala. Sljedeće pitanje je za gospodina Petrovića. Ideja je, ako pričamo o razvoju... Što se tiče, znači, nas pitanje je što se tiče razvoja turizma u Karlovcu, kako bi vi razvili, kako bi to sadržaj za turiste u Zvijezdu i prije svega da li, kako bi to napravili na održivi razvoj, da se jednostavno ne devastira Zvijezda i da fokusira turizma? Pa vi mislite da turisti devastiraju, mogu devastirati Zvijezdu svojim preteranim hodanjem po Zvijezdi? Pa ja bih volio da jednog dana imamo problema sa gužvom u Zvijezdi i onda bi tek mogli donositi nekakve mjere. Nasuprot tome, ovo parkiranje koje je bilo u gradu Karlovcu, narihtano samo za izvlačenje dobiti, je u stvari bio jedan tekot, ako znate što je tekot, to je inače nametnik na kokoškama koji siše krv, A upravo to parkiralište je Siše krv već 15 godina gradu Karlsu i nastavlja se s tom praksom, a u stvari uništavamo i turizam, i ugostiteljstvo, i trgovinu u cijelom gradu. Znači, parkiranje treba ukinuti nakon 16 sati, tako da turist kad dođe iz Zagreba na ugodnu kavu u našim lijepim parkovima, onda ne plati kavu 4 kune, nego plati, u ovom slučaju plati 4 kune plus 100 kuna, jel? Dakle, spadne ga kava praktički 104 kune. Umjesto da popije nekoliko kava, jel? Ja mislim da bi to doprinjelo jednom imidžu grada Karlovca, da kad bi grad Karlovac bio turist friendly. Ovako, Karlovac nije turist friendly i to moramo mijenjati. A da ne govorimo o turizmu koji nema jedan kongresnu salu, nema kapaciteta da se održi jedan značajniji kongres, a sve zbog nepoštivanja prostornog plana, jer je tamo gdje je sagrađen hotel Korana, to nije hotel Korana. Ako znate, ja sam pokušao dobiti smještaj u to hotelu Korana, nije ga bilo, znači da to nije hotel. Znači, nije bez veze donesen glup, a ne drži glup. Hvala, gospodin Cvičić. Hvala. Što se tiče održivosti, ja bih htio najaviti, eto, da gradonačelnik će uvesti, dakle, mjeru da svi električni automobili neće plaćati parking u Republici Hrvatskoj, kao što sam govorio i u Saboru, dakle, svijet ide na obnovljivo polje, neke zemlje već od 2025. zabranjuju proizvodnju i prodaju benzinskih motora, samo električni, dok moj sin bude išao u osnovnu školu, samo električni, doći će to i do nas, i kada vas tu mora voditi, treba ga voditi. Što se tiče održivosti, neće sad teret turizma po mojem planu biti u gradu Karlovcu. Govorio sam recimo o napoleonskoj ruti, Francuzi imaju Kanu kao unutrašnjost, mi možemo napraviti svoju napoleonsku rutu iz napoleonskog doba kod nas, imamo Malenu, Most Tonju, imamo u Slunju tamo ono skladište, prema tome da je još jedan dio povijest stavimo u priču. Zadnje pitanje od... Da li ste razmišljali... Morali ste gospođo? Može, samo imamo još jedno pitanje, a možete li pričekati sekundu, poprosite? Stoji pored čitih prostora, od Boga, prostoru potrebne terapije ispred gelatnosti. Znači, taj dio ipak bi trebalo biti zaštićen i simptomski. A tamo nema, tamo vam je prostor od. Prvo, preko kuka imate mogućnost pak. Kad vidite na koranu, idu mimo toga. A što baš, baš mora biti na djelaču. A šta, da može od dva kandidata staviti neko prijedlo da podzemna garaža bude tako. Sljedeće pitanje trebalo za klimatsko, samo želite možda samo sad 30 sekundi da odgovorite na ovo pitanje. A samo što se tiče, mi to slocijamo još jedno pitanje za kandidata od pripremljenih stručnjaka i nakon toga već imamo popis građana, za sada 6 pitanja koja smo dobili, pa ćemo vas prozivati, tako da se strpite samo još par sekundi. Da, ako možete svi u 30 sekundi da možete. Da se, ako sam dobro shvatio, radi se o pitanju da li se može osigurati podzemna garaža da auti nisu na zazivaju ovome površića koja se ide stavlja. Može li se osigurati parkiranje na Strossmayerovom trgu i osloboditi... Znači pitanje je može li se osigurati parkiranje na Strossmayerovom trgu i na taj način osloboditi... Trg Bana Jelačića od toga. Ja sam rekla podzemna. Aha, podzemna. Okej. Znači, kad je možda pravo, bilo da sam gospodin Bartol stvari odgovara, ako možete reći svoje. Hvala lijepo, gospođi. Na pitanju, pa za mene nije ključno pitanje lokacije, za mene je ključno pitanje investitora. Ja mislim da podzemnu garažu može graditi isključivo privatni investitor, mislim da za to grad Karlovac u ovom trenutku nema novaca, dakle ja uvijek govorim kao odgovoran političar, ima puno većih problema u gradu Karlovcu, dakle ukoliko postoji privatna inicijativa da lokacija, već postoji dozvola za, za jednu drugu lokaciju, čini mi se da je, nema počela se budući, mislim da ona već je istekla, dakle nije ključno pitanje lokacije, ključno pitanje financiranja. Meni je zanimljiva ova teza da uvijek grad nema novaca. Isto grad Karlovac cijelo vrijeme priča ove 4 godine i stalno provociraju, oni stalno odgovaraju jednako pitanje, grad nije poduzetnik. A grad ima 5 poduzeća, ima, on je vrlo veliki poduzetnik, u stvari on je među najvećim poduzetnicima u gradu, ako ne i najveći poduzetnik. Jer vi znate da je prosječno grad Karlovac ima oročenih u prosjeku 10 milijuna kuna, a ide to i do 20 milijuna kuna. I onda vas pitam, da li je logično oročavati sredstva po 0, nešto kamata, a u isto vrijeme dizati kredite po 4, 5, 6, 7% kamata. Znači, da završim, odjedanput se, odmah se kaže da se nema novaca, a nema, niti se zna koliko košta, niti se obrazlaže to na neka argumentira. Hvala gospodin Prijašić. Hvala. Već sam rekao, dakle, podzemna garaža svakoga da, privatna investicija sa manjinskim udjelom da, to je jedna stvar. A druga, mi govorimo o novcima. Znači, meni su neke stvari pomoći. Mi samo od države uzimamo stvari na čuvanje. Evo, uzeli smo jednu vojanu, sad smo dobili nešto drugo na čuvanje. Pa ne znam, da li možda moje nešto uzeli na čuvanje? Jer, pazite, čim nešto dobite na čuvanje, pa dobite brinu. Zašto grad Karlovac sebi uzima brinu? Bez nekakve dalje perspektive. Ja stvarno to ne razumijem, ali vjerojatno tu postoji nešto tome. Mi smo jedini most predstavili novu organizaciju gradske tvrtke. Dakle, gradske tvrtke postoje radne jedinice. Svim zajedničkim poslovima će se baviti klubom, jednom upravom, jednim direktorom, jednom glasnogovornicom. Ne više ovako. I ustati se da vas naši volonteri vide da vam dostave mikrofon. Evo ovom kolegica, ako živimo, neki se javi, stilo više. Ono što bi povoljno nastavljeno, da vam Mančića da prvi odgovara. Znači, kakav isti da će da prvi odgovara. Prvo na pitanje, da će da se skupiti. Skupiti. Moje pitanje je upućeno svima. Kako biste riješili pitanje uređenja i održavanja privatne imovine koja je u derutnom i gotovo opasnom stanju? Dakle, kako biste obvezali privatne vlasnike na održavanje s jedne strane, a s druge strane, kako biste im pomogli da to doista i učinite? Hvala. Zahvaljujem. Pa evo, mom programu 6x6, 6 mjera po 6 područja u kojima se nalazi 6 mjera, se nalazi i dio oko pravnih mjera, odnosno onog dijela održavanja. Ono što je nama u ovom trenutku malo komplicira svima stvar, to je porez na nekretnine, odnosno na njegov dio koji se referira na konačnici na ovakva područja. S jedne strane, mi moramo zvijezdi u tom dijelu izdvojiti od ostalih dijelova grada i dati svima onima, odnosno poticati sve one koji jesu u zvijezdi, koji žele doći u zvijezdu da stavljaju u funkciju svoje prostore. Kažem, to neke stvari ne ovise samo o gradskoj upravi, ali se da se odraditi. Represija, ja nisam siguran da represija u ovom slučaju bilo šta može napraviti, pogotovo jer je sad je teško ljudima sa njihovim prostorima. Dilema je ova, na koji način vlasnike prostora potaknuti da svoje prostore daju po što povoljnijim uvjetima u najmu. Čini mi se da svojim poticajima, financijskim smanjenjem i tog boda poreza na nekretnine, smanjenjem komunalnog doprinosa, mislim da tu možemo graditi dosta dobro stvar. Hvala. Karlovac ima alate koje može upotrijebiti za uvođenje reda, znači u nekretnine, u upravljanje. Znači komunalni, odluka komunalnom redu bi se trebala dotjerati, a grad Karlovac uvijek može za određeno područje svoga grada uvesti porez na nekorišteno građevinsko zemljište, na negrađeno građevinsko zemljište, pri čemu mislim na Zvijezdu, i porez na neiskorišteno poduzetničke nekretnine. Tako bi se natjerali oni koji čekaju trenutak kako skuplje prodati svoju nekretninu koja se raspada u Zvijezdi. A pored toga, u komunalnom redu bi trebalo propisati točne uvjete standarda, znači zna se koji je standard, kako se fasada treba izgledati da bi bila tehnički ispravna, a grad Karlovac bi trebao propisati nadstandard za Zvijezdu, znači za kuće u Zvijezdi, s tim da bi onda morali financirati taj nadstandard, tako da ovi građani Zvijezde ne bi trpili taj povećani standard održavanja fasada. Nema više replika. Ja bih zamolio gospodina Mladena Matana da se ustane. Mi ćemo svi ovo pitanje odgovoriti. Da, ja sam mislio tako. Smatili smo da ćemo svi odgovoriti. Aha, da, i težavim se da. Želim sam ovdje ideja bila jednostavno da naslišamo staru proceduru, da smo ijek svako prvi pogovarno pitanje dobija 90 sekundi, ostali imaju tamo 45 sekundi replike, a ako se želite onda javno možete se zavljati. Da li se želite onda javno? I onda ćemo samo početati par se. Znači, rekao sam u uvodu, mi imamo zakon koji se zove, ako se ne varam, zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Vlasnici su dužni održavati svoju imovinu. Dakle, nije prihvatljivo da imamo ruševine sa štakorima i ne znam čime drugo, bilo gdje u gradu, pa tako pa tako i gdje. Ostale mjere koje bi se trebali, dakle, smanjenje ili možda i ukidanje nekakvih davanja. Kakvi davanja neko kaže struka, ja nisam čužbe za to. Isto tako, ukidanje spomeničke rente koju bi trebali da namjesti fondovi ili struka. Hvala. Sljedeći to je za riječi gospodin Bartolac. Hvala lijepo. Evo, ovo je jedno od ključnih pitanja za rješavanje problema u Zvijezdi. Dakle, mislim da je svima nama poznato da je vlasnička struktura iznimno složena. Tu su još i postupci povrata nacionalizirane imovine i upravo je tu ključna uloga ove osobe, dakle, voditelja odsjeka koji bi se trebao formirati u okviru gradske uprave, da koordinira odnos između suvlasnika. Pojedinih, dakle, jako je veliki broj nekretnina u suvlasništvu, suvlasnici se često i ne poznaju, neki su izvan Republike Hrvatske. Dakle, ključno je upoznati te osobe sa njihovim pravima i obvezama. A upravo je to, kao što sam naglasio, uloga ove osobe koja će biti voditelj odsjeka i čiji će posao biti isključivo upravljanje Zvijezdom. Hvala lijepo. Sljedeći se je gospodin Bandić. Ma ovako, sad dolazimo u onaj prostor gdje zaista moramo biti i mi kao kandidati i svi zajedno dobro informirani. Spomenička renta se spominje uvijek kao problem. Spomenička renta se ukida sa svojim to su informacije koje naši ljudi moraju znati. Ono što je na gradskoj upravi je da zaista jednom kvalitetnom mjerom, u ovom slučaju iz naše perspektive to je Zvijezda kao posebna zona, gdje ćemo porez na nekretnine koji je u nadležnosti grada, odnosno ono što je u nadležnosti grada, dovesti do te mjere da ljudi koji stanuju u Zvijezdi, koji žele stanovati u Zvijezdi, raditi u Zvijezdi, za početak budu povlašteni. Onog trenutka kad ih povlastimo, mi preuzimamo obvezu prema svim ostalim stanovnicima grada Karlovca, kako ćemo s njima komunicirati. To je opet jedna druga tema. Hvala. Zanimljivo sam šta je gospodin Bagović. Hvala. Gledamo Zvijezdu, znači imamo država, županija i crkve imaju imovinu koju drže zapuštenu. Ja bih naplatio penale. Ja bih naplatio penale prema svim poznatim zakonskim odredbama za neodržavanu imovinu. Iz toga bi se financirao, u realu nećemo li sigurno sve moći platiti, obnoviti. Znači ja bih se s tim financirao i pomagao privatnim vlasnicima nekretnina sa nekim fondom sufinancirao obnovu njihovih kuća. Znači idemo jedan po jedan, znači jednu po jednu kuću i uzmit ćemo zapravo pomoći svakom stanovniku na području Zvijezde da mu pomognemo u skladu sa svim zakonskim odredbama obnoviti njegovu nekretninu. Okay. Evo ja bih htio da se vratimo na ono što sam spomenuo. Dakle, gledamo strukturu stanovništva. Rekli smo da imamo nekih 900 stanovnika, druga je većina znači pomoći, dosta je starog stanovništva. Prema tome, nažalost, naši građani u Zvijezdi vjerojatno nema niti znanja, vidimo da oni više nemaju novaca, da sami ulažu u to. Mi možemo njima raditi penale, međutim, ako im stanje tako siromašno, čega će on to platiti? Neće. Treba će ih ovršiti. Prema tome, mislim da je jedini pristup ovdje moguć u ovoj situaciji, kada nema domaćeg novca, da dakle, pristupimo tim našim građanima i da im pomognemo napraviti projekte i povučimo novac iz fonda. Mislim da nema drugih rješenja. Hvala. Ja bih onda sad pozvao gospodina Matana, ako možete postaviti svoje pitanje i na pitanje prvi može odgovarati, znači za 90 sekundi gospodin Ljubo Borsinčić, a nakon toga svi ostali kandidati se možete javljati za njegove 45 sekundi. Hvala, možete pitanje, hoće li budući gradonačelnik ulažiti rezultate ovog istraživanja koje danas predstavljamo prije određivanja prioriteta za ne. Evo, odlično pitanje. Na početku svog govora, uvodnog predstavljanja, rekao sam dakle, da uzeti cijenu i poštujemo istraživanje, da nisam sveznajući svemoćan, nego da jednostavno narod ne bira, da kontroliziram njihovu volju na neko određeno vrijeme, nakon toga više neću organizirati. Prema tome, ja ću moguću poštivati i mišljenje građana i ovo na anketu. Možda se ono promijeni za godinu dana, onda takvo mišljenje. Ne nalazim ovdje niko čijoj agendi, ne zastupam nikakav lobby, da sad imam neku svoju agendu, plan, kad dođem na vlast, da to provedem, ne. Ako je bolja građana ovo što je anketa pokazala, onda će tako biti. Kako se napravimo, tako će nam biti. Anketa je svakako reprezentativna i treba je zadržati, ali budući gradonačelnika ništa ne sprečava da recimo onaj prioritet koji su ljudi znači, anketirani izrazili, a to je Radićeva ulica, čak ja mislim 95%, ništa ga ne sprečava da obnovi cijelu Zvijezdu. Jer u Zvijezdi imamo samo 3,2 km cesta i imamo 40.000 kvadrata ulice i trgova i to možemo, kažem, napraviti u jednoj godini dana, a ako napravimo cijelu Zvijezdu, uštedit ćemo mnoge troškove kod izvođenja instalacija koje su vrlo potrebne, koje je potrebno zamijeniti u Zvijezdu jer su dotrajale. Hvala. Sad se repovijaju gospodin Matić. Pa nije replika, naime, Radićeva je emocija. Radićeva je sjećanje, memorija i zato je vjerojatno i na prvom mjestu. Ja je sve sjećam, ali znam, ljudi su mi rekli. Ono što je ovdje jako bitno, Radićeva kao ulica koju ćemo mi obnoviti, ne smije ostati sve samo na Radićeva. Mislim da smo dosta puno puta u Karlovcu o tome raspravljali, i Oružana, i Kamod, i Trg, i ovo što je Davor rekao, mislim da zaista treba gledati širiti. Komunalna infrastruktura, koju mi krećemo ove sljedeće godine, je preduvjet da bilo šta, bilo kakav razvoj kasniji, bude tema razvoja. Radićeva je tu na prvom mjestu. Hvala. Gospodin Panović. Smatram da je ovo istraživanje zapravo zadnja točka, prekretnica, zapravo moramo konačno vidljivo početi raditi na Zvijezdi. Evo, više odgađanja nema. Što ćemo više odgađati, mislim da se nećemo moći vratiti niti približno nekim vrijednostima koje želimo ostvariti, ali evo, ovo istraživanje ja mislim da svi moramo poštivati i jednostavno uvažiti i ovo više nema, znači više ne možemo čekati, krenemo raditi, znači za Zvijezdu. Hvala. Hvala, sljedeći tu je gospodin Matovac. Hvala lijepo. Ovo istraživanje mora biti putokaz svima nama, uzorak je reprezentativan, mišljenje naroda je dakle jasno, mišljenje naroda, odnosno građana treba poštovati. Ja mislim da Radićeva ulica kao žila kucavica u Zvijezdi mora biti prioritet i ona početna točka od koje treba početi revitalizaciju Karlovačke Zvijezde. Hvala. Hvala. Gospodin Andrijašević. Dakle, ako sam dobro uočio, tri su točke koje su prvo građani predložili da se krene obnova. Prvo je Radićeva ulica, drugo je Filip Bana Jelačića, treći su stavili objekte. Stavili objekte, ma neću govoriti, dosta smo to rekli. Što se tiče Radićeve ulice, odmah 8 miliona kuna natječaj, dakle, kad se preuzme vlast, da bude otvoren, jer za to postoje prvo i obnova Radićeve ulice, natječaj 8 miliona. To je, što se tiče Trga Bana Jelačića, pa vidimo da tamo imamo sad parkiralište. Eto, dakle, mislim da to nije prihvatljivo. Jedan je kandidat kolega predložio ekološku tržnicu ili nešto slično, podržavam tu ideju, dakle da bi lokalni proizvođači OPG-i mogli tu prodavati svoju robu, isto tako da bi to postalo svoje odnosno uzgarište građana koji bi tu to i kupovali. Hvala. Sljedeće pitanje će postaviti gospođa Jasna Plevnik. Proti što ja mislim. Ako nije ovdje, možemo, onda ćemo preći na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je gospodin Nemec Zinjanin. Da li je tako? Ich bin hier! Ja, ali Josef! Samo blizu za kandidate, da znate sanje sa replikama koji se gospodin Jašević, Vanovinac, Bandić, Petrović, Jelka, dvije replike, gospodin Sličić, tri, gospodin Bajan, Lacpević. Još bez gospođe Pev, jedan, dva, tri pitanja. Danke. Dakle, ovako, neću pitati pitanje da li ste za to da se uvede njemački opet kao službeni jezik, ali bih volio primijetiti nešto. Vidite ovaj grb ovdje gore? Vidite ga gore? Ja bih volio da jedno vrijeme bude, zaista da bude to, onako nije nepisano pravilo, da jedno vrijeme da su dvije gradonačelnice kod dvije sirene. To je bilo fora. To je zbilja bilo fora. Sad pitanje, ovako. Naime, ovako. Vi svi govorite obnova zvijezde, obnova ovo, obnova ovo, obnova cijelu to ovako. Dajte mi ste ko od vas gleda seriju Game of Thrones? Svi, dobro. Svi, jer znate šta je Game of Thrones serija? Ovako, Game of Thrones serija, ti si snimala serija Game of Thrones? Dubrovnik, Zadar, Šibenik. Je. Kroz koji grad morate proći da odete u Dubrovnik, Zadar i Šibenik? Kroz Karlovac. Kroz Karlovac. Po čemu je važan Karlovac za Game of Thrones? Naime, čovjek, moj prijatelj, Pavel Botolen, koji je otišao trbuhom za krokom na Tajvan, a mi smo mu pomagali, on je član trgovačkih staličara, on je radio oklope za Game of Thrones, pa prema tome, kad ekipa odlazi dole raditi turizam Dubrovniku, Šibeniku i Splitu i Klisu, zašto ne biste te ljude jednostavno pomoću smeće signalizacije u rijeci Vrbovskom i Zagrebu lijepo, fino, samo napišeš na svih šest austrougarskih jezika Šloss Dubovac i Šloss Karlovac toliko kilometara, i onda fino Pavel i ekipa mlate, recimo mlate oklope tu i pokazuju ekipi koja zbog Game of Thronesa dolazi. Centar Austro-Ugarska. U Zadar, Šibenik i ovaj, bože, znači te grada na more, Klis i tako dalje. Dakle, šta vi mislite o tome? Je li bilo fora da se i takva stvar jedna napravi, da jednostavno prekinete sa tim politikanstvom i shvatite da je grad Karlovac za nas sve ovdje jednako važan. Dosta više politike, primimo se posla. Dakle, pozovite Pavela, nek radi oklope i nek ekipa dođe i nek mlati. Znači, u mlačenju i kovanju i nabijanju metala je ovoga spas i u mlačenju i nabijanju proračuna i para i svega. Hvala lijepa. Dakle, samo lova, di su pare? Dakle, di su pare? A znate, to je ono moje pitanje. Za Hrazu novce, gdje su pare? Gdje su pare? Pare su tu. Gospodin Preznan je 2005. rekao, kad je bio sve vlastne lice, sjećam se, ja sam bio inkluziv. Okej, ja ću samo prekinuti čisto da pitanje ne traje dulje. Točno. Ako možete, znači, Zašto je jedna od stvari koja je bila napisana na pitanju je i kako bi se moglo pomoći tom gospodinu koji izrađuje oklopi, da li bi se mogli očekavati prostor i davati poduzetnicima. Znači, po rasporedu, prvi odgovara na ovo pitanje je gospodin Andrijašević. Hvala lijepo, moram jedno pitanje dosta teško. Dakle, nisam stručnjak za metalsku industriju, ali ako mogu krenuti od početka. Ovo je logična ideja da imamo dvije dogradonačelnice. Da imamo sada dva gradonačelnika. Dakle, imamo gospodina Jelića kao službenog i gospodina Bandića kao nestručnog. Pa dajte, prvo je logično da budu riječi. Ja sam jednom na gradskom vijeću izrazio bojazan da se samo boji da ne preuzme još sudačku vlast. Jesi onda gotovi, ali hvala što mi je. Evo, toliko o tome. A drugo, ovo je, dakle, opet pitanje za stručnje. Pa ne možemo mi biti svjesni već, pa tako nisam ja. Nadležni odjel gradska uprava mora izraditi plan razvoja turizma. Turistička zajednica grada u županiji, dakle, to je pitanje za njih, a ja ću to svakako pojaviti. Da, hvala. Hvala, tu se za revidiranje gospodin Sinčić, gospodin Čekić, gospodin Vladimirac. Hvala. Evo, ja sam upravo govorio o razrednjenom povijesti, dakle već imamo lansarinski sajam, srednji vijek. Moramo pokriti renesansu kad je ova tvrđava osnovana, iako je renovirana više sada tu baroka, recimo ova vojarna je iz 1750. neke. Onda imamo znači napoleonska doba, možemo govoriti o tesnijenom dobu krajem 19. stoljeća. Upravo je, dakle, govorio sam na planskoj ruti, namjeravamo oni dovesti povijesne postrojbe, ne samo iz Hrvatske, nego iz Europe, da se ovdje rade rekonstrukcije bitaka, da se šije od tijela, dakle, cijela ta jedna ponuda moramo dignuti na veći nivo. Svako doba godine je to povijesno razdoblje, a središte toga i festivali će upravo biti ovdje na Trgu bana Ivačića. Naravno da je jako bitan dio turizma i ovaj organizacijski, a to je uvijek moguće napraviti, vidimo da jedan dobar skup u Radićevoj vrlo, vrlo dobro funkcionira na amaterskoj bazi. A kako bi tek funkcionirao da se grad Karlovac potrudi napraviti koji ima novaca nešto više? Gospodin Neven je dobro primijetio da kad dolazite prema Karlovcu da ne postoji skoro nijedan znak koji bi popularizirao grad Karlovac i to je jedno veliko pomanjkanje našeg turizma. Osim one infrastrukture, nedostataka hotela za kongresne turizme što sam spomenuo, postoje još neiskorišteni resursi kao što je muzej na Turnju ratni, na kojem pomenuti u mojoj logici bi se trebalo ubirati karte jer kad god sam tamo bio, a bio sam često intenzivno zadnjih godinu dana, bio je barem jedan autobus tamo, tako da novca naravno ima, ali treba ga znati uzeti, ali ne građanima grada Karlovca. Hvala. Gospodin Patrici, ja bih. Hvala. Na ono što pričamo svi uporno, znači Karlovac je na svjetištu puteva. I što sam spomenuo malo prije, mi tek prepoznamo kad nekoga izgubimo, da smo izgubili zapravo, mislim, po nama smo izgubili. Da neko tiče našeg grada, umjetnika, šta smo zapravo izgubili. Ovo šta naš sugrađani radi, to je zapravo umjetnost, to nije samo rad, to nije samo ovo, to je umjetnost. I evo, nevene, John Slom će doći u grad Karlovac, budemo rešiti. Hvala. Gospodin Bartolac. Hvala lijepo. Ključno pitanje, ovdje svi kolege, dakle, imaju sada zastupnike u Saboru, ključno pitanje je decentralizacija države. Onda će biti ovo za što se zalaže gospodin Petrović, onda će biti više novaca za lokalnu zajednicu i moći ćemo realizirati puno više projekata nego što sad možemo. Nedostatak turističke smeđe, takozvane smeđe signalizacije je poznat i mi ga trebamo rješavati, podržavam ovu ideju. Inače, u Karlovcu se prije godinu i pol dana snimao jedan film. Nažalost, snimao se film sa tematikom iz Drugog svjetskog rata jer tu imamo dosta tih kulisa koje mogu poslužiti u svrhu snimanja tih filmova. Ali neovisno o tome, ti filmaši su bili jako zadovoljni i ukoliko se bude realizirao sličan projekt, oni će opet doći, a ovaj put će snimati suvremenu tematiku, film sa suvremenom. Hvala. Prosim nešto. Gospodin Bartolac, znači, kažete dok država ne radi, mi ne možemo. Sam dobro razumio. Znači, mi ne smijemo više nikoga čekati. Ne smijemo čekati nikoga, mi moramo sami napraviti grad Karlovac koji će biti puno iznad ostalih gradova u Republici Hrvatske sa boljim standardom kao što je grad Karlovac bio nekad. Hvala. Da li želite još 15 sekundi odgovoriti, može? Ne, nikoga ne trebamo čekati, ali trebamo se založiti da što više novaca dođe u grad Karlovac. To je plan. Hvala. Za to su evropski fondi. Ok, više nemamo, gospodin Andrijašević. Dakle, trebamo se založiti da dođe projekt i novac, a ne tuđe novine na tuđe. Sljedeće pitanje podao gospodina Bartolca da prvi odgovori, a postavit će gospodin Matija Volter.